Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete hoş geldiniz. Bu akşam Arife gecesi, yarın bayram, yarın Arife, pazar günü ise bayramın ilk günü. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Arifan dergisinden yola çıkarak, Kasım sayısından yola çıkarak Zilhicce'nin ilk 10 gününe ilişkin bazı özel ibadetleri gündeme taşımıştık. Ve bugün için veya geride bıraktığımız cuma günü içinse terviye günü olduğuna işaret etmişti Cübbeli Ahmet Hoca. Tabii bu haftada ağırlıklı olarak kurbanı devam ettirmek istiyoruz. Sizden gelen sorular var, onları cevaplayacağız. Ve sorularınızı tabii ki bekliyoruz. Mail adresimizi hatırlatalım bir kez daha. soru@flashtv.com.tr adresine sorularınızı bekliyoruz. Tabii soruları hemen anında cevap vermek gibi bir fırsatımız ve imkanımız yok. Bir hafta geriden gitmeye çalışıyoruz ama bu arada konu uzarsa birikmiş sorular oluyor. Dolayısıyla bekleme süresi bir haftayı da aşabiliyor. Ancak gelen soruları gruplayarak birbirine benzeyen soruları tek soru gibi sormak suretiyle de çok sayıda izleyicimizin sorusuna cevap vermiş oluyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu akşam Arife gecesi. Tabii kameri takvimde akşam ezanıyla birlikte ertesi gün başladığı için Arife gecesi başlamış olacak. Yarın akşam da bayram gecesi. Aslında eski saatle malum 12'de güneş batar ve ertesi gün başlardı. Şimdi 12 gece yarısı farklı bir zamanı işaret ediyor ama ben hatırlarım bazı küçük yerlerde saat eski saati kullanırlar ve 12'de akşam ezanını okuturlardı. Alaturka saat. Alaturka saat, evet. O çok önemli bir şey ama işte maalesef şey oldu. Alaaddin Efendi Hazretleri birine saati sormuş da alafranga ile cevap verince hocanız da böyle yaparsa demiş ne olacak bu memleketin hali. Yani tabii eski adamlar, Osmanlı uleması, onlardan çok rahatsız olmuşlar. Biz tabii işin, benim yaşım tabii sizden de genç. Yani biz doğup büyüme şey, ben yine o 12'li saati bayağı kullandım. Kullandım ama şimdi şeyi bulsam yine kullanacağım. Yani otomatik onu kendi geri alan bir sistem yapabilseler, Mekke Medine'de var. Öyle mi? Kabe'de hala 12. Bir saat alafrangadır, bir saat Alaturka'dır. Doğru. Haremde bakarsanız evet, bir saat Alaturka'dır. Şimdi fakat onda şu sorun var. Akşam hep 12'de. Akşam hep 12'de olabilmesi için de tabii günde bazen bir, bazen 2 dakika kendin oynaman gerekiyor. Bu da unutulunca 2 gün unutsan 2-3 dakika şey olacak. Tabii. Ama şu mühim değil. Ezan, akşam ezanı okunuyorsa hemen 12'ye alıyorsun. Bir nostalji de düşünülebilir. Ben yani kullanmak da istiyorum ama şey çıksa, hani nasıl böyle otomatik şeyler çıktı ya, ona göre de bir program yapsalar da o kendine göre sabitlese 12'ye, yani kendine, yani sürekli gün batımında 12 yapsa. Öyle yapsa ben mesela tercih edeceğim. Fakat zaten saat kullanmıyoruz. Tabii, artık biz eskiden cep saatlerimiz vardı, köstekli biraz sıkıntılı olabilir. Ya o da olur. Ben milleti kendime uydururum, ben bakmasın. Yani ben neyi kullanırsam var, çünkü ben memur, resmi bir şeyim yok, vazifem şeyim, ama böyle güzel köstekli saatler, hani kol saatte kullanmazdık hiç, çocukluktan beri kullanmadım. Eski büyüklere, adetlere, şey, örfümüze uyarak köstekli saatlerimiz vardı, güzel cep saatlerimiz falan. Şimdi onları peki, da kullanamıyorum. Cep saati modası da kalmadı zaten. Kalmadı değil. Şimdi telefon olunca hem saat işini görüyor, şimdi iki şey birden taşımayalım diye fazla. Ama ve lakin tabii ki bunlar yaşatılmalı, bazı merkezlerde falan göstermelik de olsa bulunmalı, merak edenler sorduğunda bir cevap verilmeli falan. O güzel bir şey, yani insanı aslında çok düzene sokan bir şey. Evet, biz Arife gecesiyle başlayalım. Yani bu gece... İslam'da gece önce onu, evet, konuşuyoruz, gün sonra. O bakımdan şimdi biz Arife gecesine girmiş bulunuyoruz. Mesela cuma gecesi. Yalnız halkta şöyle bir yanlış anlayış var. Cuma gecesi deyince Perşembe Cuma'ya bağlayanı anlıyorlar. Onu doğru anlıyorlar. Ama normalde Salı gecesi dediğimiz Salı'nın akşamı anlıyorlar. Halbuki Pazartesi Salı'ya bağlayan. Yani tabii orada tabir olarak, yani dini mi, örfi mi gibi onu seçemeyince. Belki işte Pazartesi Salı'ya, Salı'yı Çarşamba'ya falan diyerek tam nokta adresi yapılsa daha kolay olabilir. Onu zaten biz onun için parantezleri hep 4 Kasım, işte 5 Kasım Cumartesi, işte 4 Kasım Cuma'yı 5 Kasım Cumartesi'ye bağlayan gece diye ayrıntılı şekilde var. Arefe gecesi diye. Hep onu paranteze koymaya çalışıyorum. Bundan dolayı çok yanlış günde namazı kılar, kaçırır. O yanlış anlaşılmasın diye. Fakat yani gece önce olduğu için şu anda Arefe gecesine girmiş bulunuyoruz. Çok büyük bir gecedeyiz. Yarınki gün Allah indinde günlerin en faziletlisidir. Arafa gününden daha faziletli bir günde güneş doğmamıştır ve batmamıştır. Hadis-i şerif. Şimdi Arafa tabi Ramazan'da da Arafa günü derler. Bayramdan bir gün evvel. İşte bayram Arafa, bir gün öncesi. Yani evet. O şeydir, kıyas kabilindendir. Yoksa Arafa günü denmez. Ramazan bayramında Arafa olmaz. Arafa, Arafat'a çıkılan, hacıların Arafat'a çıkılan. Oradan geliyor mu halk arasındaki kullanılış biçimi, işte bayramların bir gün öncesi artık veya önemli o, günlerin bir gün öncesi Arafa. O zaten lukat manasına döndü. Artık şunun Arafesindeyiz, bunun Arafesindeyiz, evet, denmeye başlandı. Ama bunun istimali, esas vaz ediliş şey, Yevmi Arafa diye hadis-i şeriflerde geçer. Arafa günü eftalül eyyam indallah, Allah katında günlerin en faziletlisi Yevmi Arafa'te. Arafa günüdür. Ma tala'at şemsun ve la garubet fi yevmin eftal min yevmi Arafa. Arafa gününden daha kıymetli hiçbir günde güneş doğmamıştır ve batmamıştır. Tabii Hüccac'ın milyonlarca olmayabilir. 50 bin kişi de gitse, yani öyle de gittiği seneler olmuştur. 100 bin kişi doğmuş. Mühim olan sayı değil de. Ama son senelerde hep böyle 3 milyonu falan düşmüyor. Evet. Bu kadar Hüccac'ın Arafat vakfesinde bulundukları, Arafat'ta toplandıkları gündür. Arafa günü. Kur'an-ı Kerim'de de tabi Arafat diye yerin adı Arafat'tır. Kur'an-ı Kerim'de o geçer. Günün adı Arafe'dir. Bu mübarek günün Adem Aleyhisselam ile Havva Aleyhisselam'ın cennetten indikten sonra, yani en az rivayetlere göre 100 senedir. Bazı rivayetlerde 300'e kadar balih olur. Ama en edna derecesinde gördüğümüz seneler 100 seneden aşağı düşmüyor. Bir ayrılıkları vardır. Adem Aleyhisselam Hindistan Serendip mevkiine indirilmiştir. Yani dünyaya iki insan indirilirken onlar da birlikte indirilmemesi, onlara böyle bir vahşet, Arapçada başka bir kelime, Türkçede biraz vahşilik zannederler onu da, yani ünsiyetin zıttı. Yalnızlık hissi diyelim daha Türkçesi. Onlara bir gurbet, bir hasret, bir vahşet, yani bir yalnızlık duygusu tattırılmak suretiyle bir diyelim ki bir teedip diyelim, yine azap ceza demeyelim de bir ceza, bir edep verme, bir sitem, bir naz da diyebiliriz. Peygamberlerin makamına itap, sitem daha yakışır. Ayrılıkları çok önemli bir sorun olmuştur. Tabii Cebrail Aleyhisselam iki tarafla da devamlı görüşme halinde olmasa dünyada yaşamaları da mümkün değildir. Çünkü ateş lazım oluyor, tuz lazım oluyor, şu lazım oluyor. Yani hiçbir şey yok. Ot yok, ocak yok. Dünyada ne yenilir, ne yenilmez bir şey bilinmiyor. İşte buğday, ekmek meselesi, işte pişirilme meselesi. Bunlar hep Cebrail Aleyhisselam'ın tarifleriyle, tanıtımlarıyla, işte Adem Aleyhisselam'la görüşerek, Havva annemizle gelerek yanına, şunu yap, şunu çak, şunu kır, şunu dök. İşte hayat, yani ilk hayat başladığı dönem. O 100 senelik ayrılıktan sonra Arafa gününde, yani Zilhicce'nin 9'unda, yani yarınki günde, yarınki güne denk gelen bir günde, Arafat mevkiinde, yani Mekke-i Mükerreme'ye herhalde 25 kilometre kadar herhalde bir yerdir. O mevkide Cebelur Rahme, Rahmet Dağı, yani diye tesbih olunan, adlandırılan özel bir, şimdi orada beyaz bir taş dikilidir. O taşın bulunduğu yerde, aşağı takribi de olabilir aşağı yukarı, ama o dağda, o mahalde birleşmeleri, buluşmaları, hasret gidermeleri meydana gelmiştir. Hatta orada cinsi manada da birleşmeleri vakı olmuştur. Tabii şimdiki hacılarda bu haramdır, yasaktır. İhramda da oldukları için şu anda haccın yasaklarındandır. Yani orada bulunurken Arafa günü Arafat'ta ihramlı olmak durumundadırlar. Ama onlar tabii 100 senelik bir şeyden sonra orada, hatta cennetten bir ırmak, cennet ırmaklarından bir hark açılarak oradaki sudan da yıkandıkları Mervi'dir, rivayet edilmektedir. Dolayısıyla böyle bir önemli hadise ilk babamız ve annemiz açısından, meydana gelmesi açısından bunun hatırlanması, hatırlatılması, hatıranın yaşatılması söz konusudur. Biliyorsunuz hac menasikinde, vazifelerinde İbrahim Aleyhisselam'ın hatıratı da çok. Hacer annemizin su bulmak için telaşından, İsmail Aleyhisselam susuzluktan ölmesin diye sahi oradan, o sünnet, oradan sünnet kılınmıştır. Efendim İbrahim Aleyhisselam'ın tavaf, tabi Adem Aleyhisselam'dan tavaf ilk insandan, Adem Aleyhisselam'dan kalmadır. Makam İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın anısıdır. Yani orada birçok peygamberin hatıratından, başlarına gelen hadiselerden yola çıkılmıştır. Hac vazifesinde İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban edeceği zaman Mina'ya götürürken İsmail Aleyhisselam'ı, bazı rivayetlerde İshak Aleyhisselam'ı da olabilir. Yani o rivayette var. İşte zebih hangisi kesilmeklikse yani rivayet tercih meselesi. Biz İsmail Aleyhisselam'ı tercih ediyoruz. Götürürken şeytanın yola çıkması, yoluna çıkması, işte yapma etme çocuğunu insan kurban eden şeklinde vesvese vermeye kalkışması, onu şeytanı taşlaması. Yani şeytan taşlama vazifesi ki vaciptir. Böyle bir vazifede yine İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkan şeytanı taşlamasından, yani Mevlamızın bize meşru ettiği, vaz ettiği, tayin ettiği vazifelerdir. Onun için haccın şeyi, anısı birçok peygamberlerle irtibatlıdır. İşte Arafat'taki vakfe, duruş, yani o gün ve o yer Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden dolayı Arafat, yani Arafe kökü Arapçada tanıma anlamına gelir. İrfan, irfan yani aynla. Bu marifet de buradan gelir. Aynı köktür bunlar. Tanıma, bilme anlamlarında. Dolayısıyla birbirlerini bulup tanıdıkları, tanıştıkları, görüştükleri, çünkü 100 sene şu anda bile insanlar 20-30 senede, yani birbirini 20-30 sene sonra görenler tanıyamayacak hale gelir. 100 sene gibi bir zaman çok büyük bir zamandır. Ondan sonra birbirini tanımaları, tekrar tanışmaları falan. Bundan dolayı bu Arafat ve Arafe ismi verilmiş diyen alimler vardır. Bir de İbrahim Aleyhisselam'ın tabii çocuğunu kurban etme meselesine 3 gün rüya gör, 3 gün peş peşe rüya gördüğünü Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinde zikreder Rabbimiz. Orada da tabii terviye günü, dünkü gece ve bugünkü gün, bu çıktığımız gün terviye günüydü. Çok büyük bir gündü. Bu terviye de Arapçada düşünme, tefekkür, derin daldırıp, derine daldırıp bir düşünme anlamına gelir. İşte o da o manaya göre İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban ettiği rüyasını gördükten sonra bu rahmani midir, şeytani midir, nasıl bir iştir ya bu çocuğumu kurban etme işi diye çok uyandıktan sonra artık ertesi geceye kadar düşünmekten kendini kurtaramadığı bir gün ve gece olduğundan terviye. Yani rüyanın yorumunu çok düşündüğü için. Bu geceye Arafe denmesi, bu gece ikinci rüyayı, ikinci kere görmüştür. Aynı rüyayı, oğlunu kurban ettiği rüyasını görünce tabii bunun şeytanın bu kadar müdahale edemeyeceğini, yani kendisinin tabii Allah'ın peygamberi, halili, dostu olduğunu bilmektedir. Ve dolayısıyla Allah'ın kendisine şeytanı bu kadar musallat edip de rüyalarına müdahil kılıp da efendim peş peşe iki gece şeytanın onunla oynamasına diyelim Allah'ımızın müsaade etmeyeceğini düşünerek marifet hasıl olmuştur. Yani kesin bir bilgi, düşünce bitmiştir. Kesin bir anlayış ve kanaat oluşmuştur ki bu rahmanidir. Onun için Arafe gecesi, yani işin anlaşılma, anlaşıldığı rüyayla, ikinci rüyayla anlaşılacağı gece ve gün anlamında bir tesmiye veçi de budur. Tabi Nehr gecesi, yani bayram gecesi, yarınki gecenin adı Nehr'dir. Venhar'dan gelir. Nehr boğazlamak. Tabi Adha da, İd-i Adha da denir buna. Adha kurban, Udhiye'den gelir. Ama Nehr boğazlama o zaten her halükarda İbrahim Aleyhisselam'ınkinde de olsa, şimdi bizim yaptığımızda olsa, ertesi gün bayram günü kurbanları boğazlanacağı için o şeyde ihtilaf yoktur. Yani boğazlanma, kurban edilme üçüncü gün olacak. Üçüncü gecede aynı rüyayı tekrar görmüştür. Üç kere bu rüyayı görünce zaten kesinlikle üçüncüde tatbikat safhasına işi sokmuştur. Yani acele edilmesi, ivedilikle bu işin tatbik edilmesini Rabbim emrediyor diye anlamış. Oğlu da almış. Mina'da menhar, kurban kesim yeri Mina'dır. Orada yine İbrahim Aleyhisselam'ın, şimdi de orada yani kesim yerleri o bölgededir. İbrahim Aleyhisselam'ın, Mina'da. Yani Mina'nın da İbrahim Aleyhisselam'ın kesmeye götürdüğü nokta. O esas büyük mezbahalar, kesilecek yerler yine oradan. Tabii çok geniş bir alan şimdi orası. Şimdi genişlemiştir tabii ama tabii evvelce. Ama o bölgedir yine. İbrahim Aleyhisselam'ın kesime, oğlunu kesmek için götürdüğü ve yanına doğru yatırdığı, koç gelerek, işte Allah'ın fidye göndererek İsmail Aleyhisselam'ın canını bağışladığı ve İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ı büyük bir imtihan yaparak onların imtihanı kazandıkları, Allah'a canlarını, çocuklarını seve seve kurban etme, feda edebilme faziletini, erdemini gösterebildikleri bir hadisedir. Onun için tabii Arapça'da bu hem dini terimlerde lügat da devrededir. Yani lügat da devrededir. Kelimelerin kökeniyle mutlaka bir irtibat arandığında bulunabilir. Ama mühim olan tabii halkımız açısından onun manevi dindeki değeridir tabii. İlla ki lügat manasını bilmek zorunda değil. Ama oradan kıssalara geçiliyor yani. Hikmetlere gidiliyor tabii. Hikmetlere gidildiğinde onlar çıkıyor. Şimdi bu gece Arafa gecesidir. Yani Arafa günüdür. Günlerin efendisidir. Hadis-i şerifte maruye şeytan ehkara ve la esgara ve la edhara ve la eghyaza minu fi yevmi Arafa. Şeytan Arafa gününde olduğu kadar hiçbir günde hakir, zelil, ezik, yenik, kızgın, efendim, nefretli görülmemiştir. Yani senenin günlerinden herhangi bir gün şeytanı görsen, yani Allah sana gösterse, Arafa günündeki kadar onu bozuk, morali bozuk diyelim. Efendim, el ayağı çökmüş vaziyette, kafasına topraklar, kayalar, taşlar çalan vaziyette görülmemiştir. Niçin? Limara min tecavüzillahi teala ani zunubil izam. Çünkü Allah'ın büyük günahları nasıl affettiğini Arafat vakfesinde duran hacılar hakkında. Tabii bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sorulduğunda bu müjde, yani bu mağfiret ve affolunma, bütün günahlardan kurtulma müjdesi kul hakları hariçtir. Kul haklarında Müzdelife'de bir, Müzdelife sabahı bir hadis-i şerif İbn-i Mace'de geçer kul hakları ile ilgili de Arafat'ta kul haklarını koparamamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Affını istemişse de o müjdeyi alamamıştır Arafat'ta. O bakımdan dertli, kederli biraz inmiştir. Yani kul hakkı olmayan da yok, hepsi yandı yine diye üzülmüştür tabii. Sonra bayram sabahında konuya, yani vaktimiz şeyimiz el verirse geçeriz. Bu tabii kul hakları dışındaki Allah ile kul arasında olan günahların Arafa günü bağışlandığını ve büyük günahların, yani ocakları batıracak, adamı cehenneme attıracak büyük günahların o mübarek gün hürmetine, Arafat vakfesi bereketiyle affedildiğini şeytan görünce, ben hani bu bir senelik de değil, yani ben adama 20 senelik yaptırım, 30 senelik adam gelmiş, yani 70 yaşında hacca, bu adamın var ortalama 58 senelik günah, yani buluğu 12'den tutsak ortalama bu kadar günah gidiyor. Şimdi tabii şeytan burada, eyvah, ben neler çabaladım bu adama bu günahları yaptırana kadar, bu bir günde mi, bir vakfede mi eriyecekti ya diye çok bir de kızgın, öfkeli. Çünkü hiç istemez bir adam cehennemden kurtulsun. Kendine cehennemde arkadaş arıyor. Bu itibarla ne Arafa gününün büyük mağfirete vesilesi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, bu sadece hacılara mı mahsustur? Yani Arafat'ta vakfe yapanlara mı mahsustur diye sual edildiğinde, la, hayır, bellinnâse âmî, bütün insanlara şamildir. Yani bütün insanlar derken Arafat'tan falan haberi olan, Müslüman olan, beş vakit namaz kılan, yani zaten namaz kılmayan adam beni affetme demiş oluyor. Yani zımnen, fiilen, lisan haliyle namaz kılmayan adam, ben af maf istemiyorum, bir derdin yok demiş oluyor. İlk arayı vereceğiz hocam. Bu arada izleyicilerimize de hatırlatalım. Bütün milleti haberdar etsinler de. Bak şimdi gecenin ve önemini ve yarınki gün orucunu ve bu gece ne namaz var? Yarın ne namaz var? Namazlar ve var. Orucunun çok önemi var yarınki günün. Ve Sahih Müslim hadisidir yani. Ve bunlar hepsini ikinci bölümde. Evet. İlk arayı verelim. Hemen ardından Cübbeli Ahmet Hoca ile yine birlikte olacağız. Bu gecenin ve Arife gününün namazları, ibadetleri ve orucu konusunu konuşacağız. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Kurban bayramını konuşuyoruz. Malum yarın Arife, bu gece Arife gecesi. İşte bu gece ve yarına mahsus ibadetler neler sorusunun cevabını reklam arasından sonra vereceğimizi söylemiştik. Evet hocam. Şimdi Arife günü Arife ve bu gece. Gecenin faziletini söyleyelim. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Men ehyel leyaliyel hamse ve cebet levul cenne. Senede 5 geceyi ibadetle ihya edene cennet vacip olur. Yani girmesi kesinleşir. Ha şimdi yine hemen bir kurnaz sorusu gelmesin. Yani beş gece geliyor hocam, işte bu beş kadar gece ibadet böyle matematik üzerinde kurunca işte. Evet, geri kalanlarda yatsam da olur gibi zannetmesin yani. Neden? Zaten şimdi burada ben söylüyorum da kaç kişi dünkü geceyi ibadetle geçirdi ki yani? Kaç kişi? Yine her geceyi geçirenler geçirdi yani. Dolayısıyla bu böyle insanlara bu 5 gecede ibadet nasip olmaz. Veya ikisinde nasip olsa birinde fire verir. Yani Allah onu vacip etmemek için, o genel müjdeye dahil etmemek için. Zaten adam namazsız, abdestsizse, başka gecelerde vur patlasın, çal oynasınsa ona nasip olmaz. Ama bu müjdeyi de biz zikretmek durumundayız. Senede 5 geceyi ibadetle ihya eden, yani bunun en azı nedir? İhyayı da konuşalım. Bir geceyi ibadetle ihyanın formülü nedir? Evet, ne anlama gelir? Tabii yani bizim millet ne yapılırsa ihya edilmiş olur. Ne yapılırsa ihya olur. Mesela bizim millet asgari formüllere meraktır böyle. En azından söyle. Zaten kurbanla ilgili o sorular var. Şimdi en azından söyleyeyim. Çoğunun sınırı yok. Çoğu yatsıdan başla sabah namazına kadar zikret, Kur'an oku, teheccüd kıl. Sonu yok, salavat çek, istiğfar et, kaza namazı kıl. Ama en azından erkekler için yatsı namazını cemaatle kılsa yarı geceye kadar ibadet etmiş sevabı alır. Sabah namazında cemaatle kılarsa bütün geceyi ibadetle geçirmiş sevabı alır. Bu Müslim hadisinde geçer. Bu çok kolay bir şeydir. Kolay ama çok da kolay değil. Bu cemaatle kılmak yani da zor iş. Yani çok kolay bir şey olsa camiler hem yatsıda hem sabah namazında dolardı. Dolup taşması lazım. Ondan sonra bir kolaylığı daha var. Amene Resulü'ne. Men kara ayeteyn min ahiri suratil Bekara fi leyletin kefetahu. Bekara suresinin sonundaki iki ayeti. Yani Amene Resul'den aşağı. Okuyana o iki ayet yeter. Şimdi bazı alimler yeter derken bütün akrep, yılan, böcek, eskiden bir de kalınan yerler itibarıyla haşerattan çok sıkıntı var. Hem zararlı mahlukata karşı yeterler. Böylece cin çarpmasına vesaire uğrama olmasına falan. Maddi ve manevi dürtülere işte karşı kafi gelirler. Bazı alimler yani şarihler, hadis-i şerifi şerh edenler kefetâhu an kıyâmilleyl. Gece kalkmasına karşı yeterler. Gece kalkmasına bile lüzum bırakmazlar. Ha kalkarsa da nurun alâ nur olur. Fazla mal göz çıkartmıyor. Fazla ibadet. Niye göz çıkarsın? Kalk. Ama Amene Resulü bir gecede okusa geceyi kıyam sayılır. Bir yine Hazreti Osman Efendimiz'den rivayet edilir. Ahl-i İmran suresinin sonunda 10 ayet vardır. Meşhur inne fî halkı semavat diye başlar. Aşırı çok okurlar oradan hafızlar. Evet. İşte göklerin yerlerin yaratılışında, gecenin gündüzün ihtilafında halis akıl sahipleri için ibretler var. İşte Allah'a ayakta oturarak yatarak zikredenler diye gelir. Buradan Âl-i İmran suresi biter. Yani 1,5 sayfa kadardır. Âmen-i Resulü'ye göre biraz fazladır. Uzundur. Yani belki 3 misline yakındır. O 10 ayeti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağından kalkar kalkmaz hemen semaya bakar. Semayı gören bir yerde hani göklerin yaratılışı ayeti olduğu için tefekkür etme boyutunda semaya bakarak okurdu bu 10 ayeti. Her gece okuduğu ayetlerdendir. Bu 10 ayeti de bir gece içinde okuyana men kara aşra ayat min ahiri suret Âl-i İmran bu 10 ayeti okuyan kişiye kütübelü kıyamu leyle o gecenin tamamını namazda ayakta geçirmiş yazılır. Bu da 10 ayettir. Bu da tutsun 2 dakika. Dolayısıyla bunlar kese yollardır. Ama benim Şaban-ı Şerif Risalesi var. Yani şimdi Şaban ayında değiliz demesinler. Çünkü bizim kitaplarımız zamana bağlı değildir. Çünkü içinde farklı farklı ilimler var. O vesileyle herhalde Berat Gecesi vesilesiyle veya Ramazan, ama Şaban ayıdır. Şaban Risalesi'nde 9 sayfa bir gecenin ihyası neyle olur konusuna girilince oradan yeri gelmişken yazdım yani. Çünkü her zaman aynı şeyler yazılamıyor diye. İşte Secde Suresi okunması, Mülk Suresi okunması, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu sureler. İşte Zümer Suresini okurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İsra Suresini okurdu. Yani ne zaman uyurdu zaten, insan da şaşırıyor ama hani bu sünnetlerden hepsini yapamasa da bir okuma sünnetinden, onun okuduğu sünnetlerden, teheccüden, onun kıldığı rekattan, hani onun gibi kılamazsın. Onun 4 rekatı 3 saat sürebilir. Ama rekat sayısını doldurma bakımından mesela 12 rekata kadar teheccüd kılma bakımından. Yani ihya çeşitleri orada yazdık. Şimdi neyi anlatıyoruz? Senede 5 geceyi ibadetle, yani senede 5 geceyi ihya eden. İhya Arapçada hayat vermek. Evet. Canlı tutmak. Canlı tutmak. E tabi canlı tutmak da hor hor uyurken de canlı tutulmaz yani. Demek ki biraz gecenin, şunu da diyebiliriz, en az 1/3'ünü, en az 1/3'ünü ibadetle geçirmek. İlla ayakta namaz olmayabilir. Kur'an okur. Salavat getirir. Gecenin en az 1/3'ünü, 2/3 daha eftaldir. Efendim, yani 1/3 de demeyelim. Yarı da iyi bir formüldür. Yani yarı, gecenin yarısı itibariyle. Yani şimdiki geceler çok uzadı şimdi. Ya kış gecelerindeyiz. O bakımdan ganimet var. Eşşitâ ganimetül mümin. Kış müminin ganimetidir. Hadis-i şerifte. Tâle leylû. Geceler uzar. Fekâmevû. Hem uykusunu alır hem teheccüde kalkabilir. Kısa gecede teheccüde zor kalkar. Kalksa da uykusunu alamıyor. İmtihan. Bizim de bulunduğumuz meridyen mi diyorlar, ne diyorlar, yer itibariyle de imtihanımız biraz çok fazla yani. Bu kadar oynak bir yer görme. 9 saat gece gündüz giriyor, evet, geliyor, gidiyor birbirine. Alt üst oluyoruz yani. Hiçbir hani bazı bölgelerde aynı eşitli yerlerde bayağı bir insan düzen kurabilir. Burada nerede düzen kuracağız yani? Acayip, hep imtihan. Gece uzar, rahat kalkar teheccüde. Öbürü de diyor ki oh ne güzel, filmlere vakit bol. Dizilere vakit bol, öyle değil işte. Ve kasra naru, gündüzde kısalır. Neye yarar? Fesame, oruca yarar. Kısa günde oruç kolay tutulur. Şimdiki iftar geldi 5'e. 5'e çeyrek kalaya kadar da düşecek. Yani 5'e çeyrek kalaya kadar öbür tarafa efendim iftar edeceksin. Hava da serin. Oho, kebap yani. Gecikecek. Bunlarda da yediği falan bulacak. Tabii yani oruç da kolaylaşacak. Hadis-i şerif buna işaret eder. Dolayısıyla gecenin ihyası diyelim yani yarısı da şimdi biraz yarısı da uzun gidebilir tabii. İmsak şimdi 5:03 idi bugün. 5:03 imsak olduğu vakitte akşam da şu anda 5'te giriyor. 12 saat gece var ya. Şu anda 12 saat gece var. Yani 1/3 dediğiniz zaman 4 saat yapar. 4 saat yapar. Yani şunu diyelim yani 1 saatte olsa mesela imsak 5'te, 4'te kalksa, 4:30'da kalksa, 2 rekat teheccüd kılsa, ya 2 rekat, 2 rekat nedir yani? Abdesti, namazı 5 dakikada, 10 dakikada kılar. Rak'aten fi cevfilleyl, gecenin içinde kılınan 2 rekat nafile, hayrun min elfi rekatin bin nehar, gündüz kılınan 1000 rekattan daha hayırlıdır. Ya 1000 rekat gündüz kılmaktansa gece 2 rekat kıl. Çünkü pahalı vakit yani, uykunun değerli olduğu vakit, insanın gaflette olduğu vakit olduğu için, bir de herkes uykuda olduğu için. O saatte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne fil cenneti hurafen, cennette öyle köşkler, saraylar var. Yura zahiru an batınıha, batınıha min zahiriha. Öyle şeffaf köşkler ki içinden dışı görünür, dışından içi görünür. Nasılsa işte oranın alemi. Eaddehallah. Allah bu köşkleri hazırladı, bitti. Şu anda bekliyor. Kime? Limen elanel kelam. Yumuşak konuşanlara. Böyle höt, küt, pat falan. Milletin kalbini kırmayacak. Tatlı dille konuşanlara. Ve tabi'as sıyam. Peş peşe oruç tutanlara. Pazartesi, perşembe, 13-14 yani oruca devam edenlere yani Ramazan'dan Ramazan'a değil. Oruca devam edenlere. Mesela şimdi Zilhicce orucu. Yarın Arefe gününün orucu mesela. Ramazan bitti 6 günler orucu. Bak hep oruçlar her ayın kendine göre orucu var. Şimdi bitiyor. Muharrem orucu. En kıymetli oruç geliyor şimdi mesela. Bir dahaki ay. Ve Salla billeyl ve nasuniyam. İnsanlar uykudayken gece namazı kılanlara. İşte burada da neye dikkat çekiliyor? İnsanlar uykudayken. Demek ki Allah Teala o vakitte dostuyla halvet seven. Şimdi Allah'ı seviyor musun? Seviyorum. Ne kadar? Her şeyden çok. Yani neyse bir şey diyeceğim şimdi kendime diyeceğim de. Sahtekarlık yapma. Yalan konuşma. Eğer bir insan bir kadına aşık olsa diyelim hanımına da aşık olur. Ki en makbulü hanımına aşık olmaktır zaten. Başkalarına aşık olmak caiz değildir ama gönül ferman dinlemez ayrı dava. Bir de evlenmeden evvel de oluyor böyle aşklar. Sonra evleniyorlar. Ama aşk nasıl bir şeydir aşk? Şimdi sen aşık olduğun biriyle milletin içinde mi görüşmek istersin? Tenhada mı görüşmek istersin? Herkes uyanıkken mi görüşmek istersin? Herkes uykudayken mi görüşmek istersin? Meselesi. O sevgi varsa, o muhabbet, o aşk varsa sen de sevgilinle bir arada efendim kalmayı değil de uyumayı tercih edersen sana sahtekar aşık derler. Allah'ı seviyorsun, her şeyden de çok seviyorsun. Tam herkes uyudu, Rabbinle halvet zamanı. Gece teheccüd vaktinde sen de uyuyorsun. Onun için ey Davut diyor, beni sevdiğini iddia edip de sabaha kadar uyuyanlar yalancıdır. Zebur'daki vahiylerde. Yani Allah yalancılıktan muhafaza etsin ama neyse biz şimdi yatsıyla sabahı cemaatle kılsak. Ya hoca ben cemaate de gidemiyorum. Ya hadi evde de kıl ya. Evde de kıl ya. Kıl bari güneş doğmadan kıl. Ya işte ne yapayım pijamayla pijamayla. Ya pijaman temizse hadi kıl. Setre avrettir pijamanla da kıl. Temizse. Ne yapalım ya? Bari canını cehennemden kurtar. Aşkı muhabbeti bıraktık şimdi. Cennette yüksek makamlar falan bıraktık şimdi de. Bari canını cehennemden kurtar. Namaz geçiyor. Ocağın yanıyor. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabii namazı cemaate de bunu söylüyor. Hem de Buhari hadisinde vallahi lekad hememtu. Vallahi diyor kastettim diyor. Birini yerime imam geçireyim. Gideyim namazdan geri kalanların evlerini baştana yakayım. Bir de vallahi istedim diyor bunu. Tabii de yapılacak iş değil yani. Ama şunu anlatmak istiyor bu hadis-i şerif. Namazı terk eden değil, cemaati kaçıran erkekler için konuşuyoruz. Kadınlar sabah namazında camilere dökülmesin şimdi. Birileri de cumada kadınlara farz dedi ya bir hocalar. Öyle bir şey yok yani. Kadınlar rahat. Yani kadınlar bu cemaat işinden o kadar rahat ki. Erkekler çok mesuliyet var bu cemaat işinde. Çünkü terk ediliyor cemaat. Burada sevap yönünden bir adaletsizlik yok mu? Adaletsizlik yok. Onun evde kıldığına aynı sevabı veriyor. Hatta evinin en ücra köşesinde, en dibinde. Yani ne kadar tesettüre riayet, görünmemek, işitilmemek ibadette kadın hakkında öyledir. Erkeklerde de nafilelerde öyledir. Ama farzların cemaatle kılınmaz. Tabi sünnetlerde mecburen eve gidip gelemezsin artık. Çünkü hemen peşine kılındığı için. Mecburen camide sünnetin. Önceki sünnetler, sonraki sünnetler kılınıyor. Şimdi ne zarar etti ki bu adam? Evi yanmıştan beter oldu demek istiyor hadis-i şerif. Yoksa rahmetli alim adamın evini yakar mıydı? Bir de adam da namaz kılan adam. Ama cemaati kaçıranların diyor, durumu diyor, evi başına yanmıştan beter diyor yani. Bu hadisleri doğru anlamak beş lazım. Beş geceyi... Şimdi unutmamak lazım. Cemaatle namaz Arifan yayınlarından istesinler. Cemaatle namaz erkekler. Tamam mı? Erkeğiz demeyi biliyorlar. Erkeksen erkeğin farkları var işte böyle. Bu cemaatle namaz meselesi bir erkekliktendir yani. Onun için o kitabı iyi okusunlar. Şimdi beş geceyi ibadetle geçirene cennet kesinleşir. Bunlar hangi gecelerdir denince efendim üçü peş peşe. Biri dünkü geceydi. Allah'tan biz yine cuma gecesiydi hem de sohbetimiz vardı. Orada da bir cemaatle namaz falan bir kurtardık bir şeyler. Efendim, Leyletü Terviye, dünkü gece. Leyletü Arafe, Arafe, bu gece. Bak bu gece, beş geceden biri ya. Şimdi bu sohbetimiz de az bir şey değildir. Bak ne kadar ayet hadis okunuyor. Bunu ilim meclisine iştirak niyetiyle dinlesinler. Bizi dinlerken, sevabına ortak olmak üzere. Ama tabii bunun da bir adabı vardır yani. Yani bacak bacak üstüne atıp hadi bacak bacak da attı da yani böyle sigara içilerek bazıları da kafa çekerek de dinleyenler varmış. Vallahi öyle bir mail geldi. Öyle de mailler gelmiş. Asları var mı neyse, yok mu neyse Allah hidayet etsin Allah istersin. Mühim değil dinlesin. Yani hocam sizi çok seviyorum başka da izleyecek program yok oturuyorum. Böyle de bir kötü alışkanlığım var. Biz yine dinlesin hem diyoruz. Hem çekiyorum hem sizi dinliyorum demiş. Ya zaten o dinlerken onu bırakır inşallah çok... Namaza başlayan var. Bugün yine gördüm. Evet. Şeyde yani diyor Allah razı olsun namaza başladık şey ettik. O onu bırakır. Dinlesin. Burayı dinlesin yine. Faydadır bu. Ben anlattım işte bir kere hapiste bir büyük bir dolandırıcılıktan birisi gelmişti. gazetelere manşet olan bir kart dolandırıcılıkları, kopyalamalar bilmem neler. O da bizim şeye düştü, bizim odaya verdiler. Ondan sonra böyle nasıl imişsin herkes birbirine tanışmak. 7-8 kişiyiz zaten, ne yapacaksın? Ondan sonra o 3 ay Bayrampaşa'da kaldığımda, sonra tek kaldım ayrı Bandırma'da da. Hanımı geldi ziyaret günü de hanımına da. Ya dedi hanım dedi, hatırlıyor musun dedi, işte Sapanca'nın şeyin kenarında kaçakmış. O da bir zaman gölün kenarında bir kulübemiz var dedi. Orada dedi hem kafayı çekiyorduk hem seyrediyorduk dedi ya. Hocayı dedi hatırladın mı dedi falan şimdi. Tabii millet de şaşırdı falan ama adamda bir sevgi var yani. Ben şimdi günah kendisine ama bir muhabbet, bir sevgiden hasıl oluyor. Dolayısıyla bu gece o 5 geceden olduğu için şu dersleri dinleyenler buradan hem ilim istifade etmek, hem amel tatbikatta ne yapacağını bilmek, öğrenmek, hem de bu gecenin ihyasına niyet. Bakın şu sohbet, bu flaşta olur, radyoda olur, nerede olsa olur, dernekte olur, konferans salonunda olur. Mesele konuşulan içerik. Bu ayetler ve hadislerle, bu malumat, ayet yani Allah'ın diniyle alakalı bu konular bir ilim meclisi hüviyeti buraya kazandırmıştır. Buna başka film meclisi diyecek kimsenin hali yok. Bu ilim meclisidir. O zaman hudur meclisi en eftal müsalat el feraka. Bu gece kim bir rekat kılabilir? 100 rekat diyorsun, 50 de dökülüyor herkes. Ha, bir ilim meclisinde bulunmak 1000 rekat namazdan nafile üstündür. Şurayı dinlemek. Öyle şey program deyip geçme. Bu başkasının programına benzemiyor ki. Burada içerik. Yani başka bir kanalda da bu muhtevada bir şey olsa aynıdır. Bunun kerameti Cübbeli'den, Yılmaz abi'den değil. Eyvallah. Yani hangi mahalde yani içerik dediniz? İçerik buysa budur. Fazilet budur. 1000 rekat nafile namazdan üstündür. Ve şuhudi elfi cenaze, 1000 tane cenazede bulunmaktan üstündür. Ve iadet elfi meriz, 1000 hasta ziyaretinden üstündür. Bir ilim meclisi. Yani 1000 cenaze ne demek? Bir cenazede diyor Buhari hadisinde men ittebe'a cenazetemiz mi fele kıyrat. Bir kıyrat sevap var. Kılarsa, mezarlığında defninde bulunursa 2 kıyrat. Kıyrat nedir? Küllü kıyratın misli Uhud. Uhud dağı kadardır bir kıyrat. 1000 tane Uhud dağından üstündür şu ilimi dinlemek. E dinlemesen nasıl yarın oruç tutacaksın? Ne bileceksin, ne namazı kılacaksın? İlimsiz amel olur mu? Dediler ya Resulallah, eve min kıraatil Kur'an. Ya ben Kur'an okuyorum. Şimdi birisi bizim bu konuşmalarımızı dinlemeyip de oturdu kenara Kur'an okuyor. Ya hoca efendi başlıyorsunuz 8 çeyrek geçe 11'e kadar. Ben o arada 10 cüz okurum. 5 cüz okurum dedi mesela. Dediler ki ya Resulallah, ilim meclisinde oturmak, dinlemek, Kur'an okumaktan da mı daha üstün olur? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem ve hel yenfe'ul Kur'an illa bil ilim. Hiç ilimsiz Kur'an bir şeye yarar mı? Okursun o Kur'an'ı ama o da senin canını okur. Nice Kur'an okuyanlara Kur'an lanet okur. Rubbetâlin lil Kur'an vel Kur'an yul'an. Niçin? Oradaki hükmü okur ama manayı bilmez ve itikat etmez. Dolayısıyla efendim faize helal der. Bu zamanda bu olur mu der. Allah'ın hükümlerine itiraz eder. Ama ilimsiz olduğu için bir yandan da Kur'an okur, hatim ettim der. Ama o Kur'an'da ona lanet okur. Onun için evvela ilim, bilmek, şuur, ondan sonra amel safhasına geçirmek. Dolayısıyla şu gece de 5 gecenin ikincisidir. Leyletün Nehar, Kurban Bayramı gecesi, o da yarın gecedir. Üçü peş peşedir bu 5 gecenin. Yarınki gece çok önemlidir. Tabii yarın gecenin önemini ayrıyetten başka hadis-i şerifler rivayet eder. Bayram gecesi olarak geçer. Senede 2 bayram. Men ehya leyleteyl ideyn, İbn-i Mace hadisinde geçiyor bu. 2 bayram gecesini ibadetle geçiren, yarın gece mutlaka cemaatle yatsıyı sabaha da. Şimdi adam saati kuruyor nereye biliyor musun? Bayram namazı. Bayram namazına saat kurulur mu? Sabah namazı geçiyor. Ya sabah namazı farz, bayram namazı vacip. Ya farzı terk ediyor, vacibi kılacak. Hoca efendi farz ama bu her gün farz. Onun için biz senede bir kerelik vacibi tercih ediyoruz. Böyle bir saçmalık olur mu ya? Ya ben ona bir şey demiyorum, her sabah kılamıyoruz. Yani bir şey demiyorum olur mu? Çok şey diyorum da. Şunu demek istiyorum. Ya bari bayramın sabah namazını kıl ya. Bayramın sabah namazını kıl da vacibine de yüzün olsun. Ya, ayıp ya. Yani Allah Teala'nın huzurunda böyle çarpık bir hareket ya. Tezat teşkil ediyor yani. Onun için sabah namazını ibadetle ihyası yarın gecenin en azından sabah namazı yani bayram sabah namazı. Sonra bayram namazı beklenir. 2 bayram gecesini ibadetle geçirse Lem yemut kalbu yemut yemutul kulub. Kalplerin öldüğü gün onun kalbi ölmez diyor. Ben bunu şerhlere baktım. Kalplerin öldüğü gün ne demek? Onu anlayamadım. Bayağı da lügat işi değil bu yani. Hadisler, şerh ister. Sonra baktım ki ölüm anı geldiği zaman diyor sekerat. Öyle bir sarhoşluk tabii beden ruhlan bir daha mahşere kadar geri gelmemek üzere. Bu uyku değil çünkü. İrtibatı tamamen kesiyor. Ondan dolayı öyle bir zor an ki o ruhun öyle bir panik anı ki tabii dolayısıyla bedeninde. O anda diyor adam 104 kitabı ezbere bilse diyor Molla Cami Hazretleri hepsini unutur diyor. Ölüm anında bütün ilimler gider diyor. Ancak zikir kalbe yerleşmişse diyor ağza gelir diyor. Hani zahiri ilimle tasavvufun farkı da burada çıkar. Zahiri alimler bazıları son nefeste mesela zikirsiz gidebilir. Çünkü kalbe inmemiş. Kalplerin öldüğü gün yani ölecek ölüm gününde, herkesin öldüğü günde yani iman nuru söndüğü günde veya tehlike geçirdiği günde iki bayram gecesini ibadetle geçirenlerin kalbi ölmeyecek. İman nuru sönmeyecek. Yani bu adamın Müslüman ölmesine büyük bir garanti verilmiş ya. Ki zaten en büyük derdimiz husnu hatime, sonumuzun iyi olması değil mi? Bütün bu yaptıklarımız ne manası var sonumuz kötü olursa? Onun için iki bayram gecesine çok dikkat etsinler. Yarınki gece zaten biri de Ramazan bayramı gecesiydi geçti. Şimdi bu beş geceyi ihya'den de üç geceyi bulduk. Evet. Terviye, Arafe, bayram üçü beş beşe. İki de tek kaldı. Birisi Leyletül Fitr Ramazan bayramı gecesidir o geçti. Biri de Leyletül Nisf-i Şaban, Şaban'ın 15. gecesidir, Berat gecesidir. Bu beş geceyi ibadetle geçiren cennetliktir. Dolayısıyla şu içinde bulunduğumuz gecenin kıymetini bilerek hem dersimizi Kadir ona gecesi göre bunlardan dinleyerek. Bunlardan ayrı tutulmuş. Kadir gecesi. Buradaki şeyde Kadir gecesi yok. Bu evet. Rivayette. Rivayetler farklıdır. Şimdi bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Eğer reklam arası varsa. Onu okuyup onu, sonra ar verelim arayı. Şimdi orada Kadir gecesi de var. Ve bu geceyle yine ilgili o. Bu beş gece ihya da cennetin kesinleştiği geceler. Kadir gecesi tabii ayet kerimeyle sabit. Ona hadis rivayet denmez. Ama ve lakin onda kesinlik yok. Yani şu gecedir diye kesinlik olmaması onu biraz işi sulandırıyor. Dolayısıyla adam ben Kadir gecesinde şu ibadeti yaptım diye yemin edecek durumda değildir kimse. Çünkü o senin yaptığın gece Kadir gecesi miydi acaba o sene? Meselesi de bir ilginç bir mesele. Ama ne dedik geçen hafta? Şu 10 gecelerin her biri Kadir gecesine denktir. Yani 27. gece Ramazan'ın 27'sinde ibadet eden vallahi Kadir gecesinde yaptım yemin edemiyor. Ama ben şu gece için yani şu 10 gecelerin hepsi için ki yarın 10. gece olacak. Yarın gece 10. gece olacak. Yani Zilhicce'nin ilk 10 gecesi. Zilhicce'nin ilk 10 gecesi için Tirmizi hadisinde bak kaynak veriyorum. Ya dilü kullu leyleti münabı kıyam leyletil kadir. Her gecenin ibadeti Kadir gecesine denktir. Gibidir değil bakın efendim. Tabirlere dikkat edelim. Ya dilü. Adil, idil, idil denktir. Denktir. Yani şimdi yemin ederiz ki Kadir gecesine denktir. 83 sene 4 aya tekabül eder. Bu gecenin ibadeti. Yani 10 gecenin her birinin tek tek. Ama tabii bu gecenin de Arafa gecesi olması bakımından ayrı fazileti var. Şimdi bir hadis-i şerifte yine Erba'u leyalin. 4 gece var. Leyaline ki eyyamine. Geceleri günleri kadar faziletli. Ve eyyamun neke leyaliyinne, günleri geceleri kadar faziletli. Senede 4 gecenin günüyle gecesi eşit, sevapta. Yani hani bir gecenin, kandil geceleri diyoruz ya, ama 4 gece var, günü diyor gecesi gibi. Acayip bir şey. Bunu reklam arasından sonra mı söyleyelim, yoksa şimdi mi söyleyelim? Fazla dinleyen olursa reklam arasından sonra söyleyelim. Evet. Yani yarın arkası yarın yapalım ama, şimdi ipin ucunu kaçırıp da o arada... O zaman tamamlayın giden varsa, öyle verelim arayı hocam. Bunlar nedir efendim? Leyletül Kadri, ha şimdi müjdeleri nedir? Yübirrullah fînnel kaçam. Allah Teala kendi adına isimleriyle yapılan bütün duaları mutlaka boş çevirmez. Sen ki benim adıma bir şey istedin diyor. Benim ismimle bir şey istedin, sadıksın. Yani sözün yere düşmeyecek bu geceler, gündüzlerinde. Ve yu'tiku fînnel nesem. Boyunları azat eder cehennemden, beraatlar ihsan eder. Ve yu'tî fînnel cezîl, bunlarda bol bahşiş ve hediyeler, yani sevaplar ve manevi dereceler. Manevi derken maddi de var, cennete gittin mi elini tutacaksın böyle, rüya değil yani. Maddi de oluyor o. Dereceler ve yani bahşişler ikram eder. Bunlar hangisidir? Leyletül Kadri ve sabahı. Kadir gecesi neyse sabahı, güneş batana kadar ertesi gün Kadir gecesidir. Leyletül cumati ve sabahı. Cuma gecesiyle sabahı. Bu her hafta var. Cuma gecesi ne kadar faziletlidir? Zaten günü de, cuma günü daha meşhurdur yani fazilette gün olarak. Cuma günü de mesela bu demin işte akşam ezanı okundu birkaç saat evvel. Cuma bitti. O cuma bitti. O saate kadar hani zaten bir de kabul saati gizli falan hep gündüzde. O gündüzü de gecesiyle denktir. Ve leyletü arafete ve sabahı. Arafe gecesiyle sabahı. Bu gece ne kadar faziletlidir? Yarın güneş doğana kadar yani fecir imsak olana kadar gün girecek. Günü de o kadar faziletli. Hatta günü daha faziletlidir. Hatta bunun gecesi gününden fazilet aldı desek cuma gibi daha üstün olur. Çünkü Arafe günüdür muhtemel. Yani gün, orada gün ileri geçmiştir. Arafe günü olarak efendim fazilette zirvedir. Yarınki günde akşama kadar bu geceden başladı. Bu fazilet demin söylediğimiz müjdeler vardır. Bir de Leyletün Nısmı Şaban. Şaban'ın 15. gecesi. Berat. Nasıl Berat gecesi hani Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar hadislerde geçer ya. İşte o ertesi gününün gece önce oluyor. Kandilin gününün güneş batışına kadar o azat ve beraat dağıtma devam eder. Arayı verelim. Onun için gecemizin kıymetini bilelim. Bu gece. Ve böyle ilim meclisinde toplanalım. İnsanları haberdar edelim. Bak bu kadar insan şimdi başka şeyler izleyeceğine. Şimdi namazları anlatacağız. Bir de yarın orucunu anlatacağız. İki seneye denk ne anlatacağız? Bir daha senenin bütün günahlarını nasıl sildirecek yarın orucu? Bu çok önemli. Önümüzdeki senenin tümüne taalluk ediyor. Arayı verip öyle devam edelim. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Bu arada... Şimdi bu Bursa sohbeti. Evet. Den alıntı. Yani bunu halkımız... Onu birazdan vereceğiz. Yani biz burada soru cevap usulü gittiğimiz için burada bir muhabbet var, bir ilim meclisi var. Fakat bu akışlı sohbetlerdeki şey de başkadır. Haliyle ama... Dolayısıyla işte onları internetten Cübbeli Ahmet Hoca... Bağlamından pek kopmaması lazım. Yani bir bütünlük içerisinde dinlemek daha sağlıklı oluyor onun ama... Onun için diyorum... İşte biz... Yok, Cübbeli Ahmet Hoca.tv'den bunların tümünü dinleyebilirler. Yani ayda bir Bursa atılıyor, her perşembe atılıyor, şifa dersi 15'te bir atılıyor. Yani bunları topladığınız zaman bayağı bir 10-15 saat sohbet ediyor. İnsan yeni yani her ay. 4 tane o var, 2 tane o 6, 7. 7 bunun 1,5 saattir ortalaması. Ya bu sohbetlerde çok ilim geçer yani. O bakımdan çok kanser hastalarından, teselli olanlardan, işte bakın hapishanelerden. Evet, yani hapishaneden. Her sınıf insan dinliyor ve tatmin oluyor. Söyleyelim yani Turgut Şahin, kapalı cezaevi, Ferizli, Sakarya demiş. Mektubu var size vereceğim. Allah kurtarsın. Bunlar kitap istiyorlar. Tuncay Kılıç, o da M tipi cezaevi demiş. B7 koğuşu, Beycuma, Zonguldak. Bu iki izleyicimizin de mektuplarını hocamıza teslim ediyoruz. O da herhalde yani ben söylüyorum kitap gönderin diyorum da tabii arkasını ben postaneyi takip edecek durumda değilim ama inşallah ulaşır. Siz söylediklerinizi takip ederseniz yerine ulaşacağını eminiz. İnşallah ulaşır. Allah kurtarsın hepsine. Şimdi geldik ibadetlerim. Evet. Bu vazifeler. Gecenin ve yarın. Yarının vazifeleri. Şimdi bu gecenin ibadetleri madem ki ihyası müstehap. Madem ki bol bahşişler verilen gece, beraatlar ihsan edilen ve efendim Allah Teala'nın dualara icabet buyurduğu gece, bu gecenin de nesi var? Namazı var burada. 54. sayfada dergiden, Unutanlar Arifan dergisinden de bakabilirler. Buna herhalde e-posta yoluyla da üye olunup da bakabiliyorlar yanlarında dergi olmayanlar. Bu gece 5 selamla 10 rekat. Yani 2 rekatta bir selamla 10 rekat namaz kılınıyor. Her rekatta 5 kere Kureyş suresini okuyor. Yani li'ilafi Kureyş'i bilenler için. Li'ilafi Kureyş'i her rekatta 5 kere okuyor. Bu ne eder? 50 mi eder? 10 rekatta. Evet. 50 Kureyş suresi eder. Efendim bu gecenin namazıdır. Bu gecenin faziletine nail olmak. Bu gece efendim... Yarın Arafa gününe katılmak için hacılar vakfeye çıkmak için kimisi içinden çıkıyorlar ama kimisi ekseri Mina'dadır. Sünnet Mina'da durmaktır bu gece. Yarın sabah namazdan sonra çıkmaktır. Oradakilerin sevabına ortak olur bu namazları kılanlar. Ama ben Kureyş suresini bilmiyorum diyenlerimiz olabilir. Ben bir kitapta şunu gördüm çok rahatladım. Ya bunu genel bir kaide olarak bir yerde gördüm bunu benim çok ufkumu açtı beni çok rahatlattı. Çünkü ben kitapta bir şey görmeden kendim kıyas ve yorum yapacak bir tipte değilim yani. Yetkim de yok. Ama diyor ki ulema hangi sure bir fazilette zikredildi şu okunursa diye. Ha tamam, namazda daha şey, çünkü ezbere bilmek icap ediyor. Öbür türlü insan yüzüne de okur ama namaz olunca ezbere de bilinmedik sureler var. Hangi namazda hangi surenin fazileti zikredilir de o sureyi kişi bilmezse diyor. Kulü vallahat İhlas suresi hepsine muadildir diyor. O niyetle İhlas okusun. Ama ha, beş dendi, beş İhlas tabi. Sayı aynıdır. Ama bilen o sureyi okusun. Bilmeyen o niyetle İhlas'ı okusa denktir diyor. Bu da çünkü bizim milletimiz hemen ben bilmiyorum ne olacak demiştir şimdi birileri. Muhakkak. Ya onu. İhlas'ı da bilmeyen herhalde çok. Gerçi ben evvelce şöyle bir usullerim vardı benim tabi. Ne yapayım, ben de onu rivayeti görmeden genişlik sağlayamam ki kendi başıma. İşte kul ya ül kafirun şu kadar okunacak falan. Kafirun suresini bilmeyen ne okusun hoca efendi? Derdim ki onu ezberlesin, yine onu okusun gibi, böyle milleti biraz yokuşa sürmek. Gece gelmiş zaten, nasıl ezberleyecek kafirunu zaten şimdi? Ezberlese bile namazda zaten unutacak yani. Namaz bir de insan bildiğini de unutur. Namaz öyle bir şey yani. Çünkü namazdaki okumak dışarıda okumaya benzemez. Bu bakımdan şimdi yarınki günün namazı var, bir de orucu var. Orucuna gelince, efendim bugün geçtiysen, bugün de orucu 1000 at Allah yolunda cihada bağışlamak, 1000 deve kurban vermek, Allah yolunda kurban kesmek, fakirlere tasattuk etmek ve 1000 köle azat etmek kadar sevabı vardı bugünün. Şimdi bugün kaçtı falan diyenler için yarın duruyor. Yarın duruyor. Ki yarının orucu ayrıyetten. Tabii aynı zamanda da haram aylardayız şimdi. Zaten en faziletli oruçlar haram ayların orucudur. Sum eşhurul hurum be. Ebu Mücibel Bahili olacak radıyallahu anh. Hangi aylarda orucu artırayım sorduğu zaman haram ayları tut buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Genel olarak 4 ay haram aydır. Zaten bu 3 ay peş peşe haram aylardayız. Şimdi 3. Muharrem ayı, hicri yılbaşımız gelecek. Şimdi o zaman yarınki gün orucu Müslim hadisinde de sahihte geçer. Bu demin dediğim Ayşe annemizden gelen radıyallahu anh bir rivayettir. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hunye isimli eserinde geçer. O rivayette şöyle der. Arafe gününün orucu savmu yevmi arafe bi itk elfey rakabe, 2000 tane köle olsa. Köle azadı acayip bir şeydir. Bir köleyi azat eden diyor başka bir hadis-i şerifte. Azat ettiği kölenin her uzvuna mukabil onun da her uzvu cehennemden azat olur. Köleyle ağanın uzun farkı yok ki. Dolayısıyla o kurtulduysa sen de kurtuldun. 1000 köle, zaten şimdi kölelik durumunda köle, hani öyle bir sevap işleyeyim desen bulacağın bir sevap değil. Yok. Müessese yok, sevabını kazanamayacaksın. Ama 2000 köle olsa da, gitse pazardan satın alsa da onları azat etse ne kadar sevabı var ya. Yarın gün oruç tutsa 2000 köle azat. Şimdi burada da bir soru gelir. Hoca efendi ben bugün tutmadım ya, yarın cumartesi tek tutulur mu? Bu soruyu da çok sorarlar. Evet. Hakkında hadisi şeriflerle sabit fazilet vaat edilmişse tek gün tutulur efendim. O cuma gününü tutmak tek mekruhtur gibi bir şey var. Hadistir. Hadistir ama yanlış anlaşılıyor. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ki la tahussu leyletel cum'ati bil kıyam ve la yevmel cum'a bis sıyam. Cuma gecesini teheccüd kılmakla cuma gününü de oruç tutmakla tahsis etmeyin. Yani cuma günü tek tutulmaz. Cuma gecesi tek teheccüde kalkılmaz demiyor. Buyuruyor ki tahsis etmeyin. Yani hiçbir gün tutmuyorsun, sadece cuma tutuyorsun. Hani mübarek gün diye. Tahsis etmeyin. Yoksa pazartesi perşembe de tutuyorsun. 6 gün orucu tutuyorsun hangi güne denk gelirse, şey değil ki bu. Ama sen tahsis etmedikten sonra cumayı tek tutarsın. Hele bir de hakkında fazilet vaat edilmişse. Mesela Arafa gününün orucu diyor. Arafa gününün orucu tek söylüyor, Arafa günü diyor yani. Bu sene acayip ilginç bir durum oldu. Perşembe, cuma, cumartesi bayramdan evvel denk geldi peş peşe. Evet. Burada öyle bir fazilet var, bilmiyorum geçen hafta dedim. Harama yorucuydu o. Dedim herhalde. Onu yapan yaptı. 900 sene ibadet evet, kazandı. Dediniz. O haram ay orucuna denk geldi bu şimdi. Ama sade yarın, zaten öbür gün tutamaz, bayram. Bayram. Yarının sade yarın orucu 2000 köle azat etmek. 2000 deveyi Allah yoluna kurban et. 2000 deve fakiri fukara kurban alamıyorum diyor. Hem de 7 hisseden deve. Şimdi bir de deve satmaya da başlamışlar, bir şeyler falan talep varmış falan. İyidir, mübarektir, olur, yediyse. 2000 deve. Allah kimi kimden aşağı etti? Zaten fakirsin madem. Yemeğe ekmen de yok. Oruca niyet et daha iyi. 2000 deve kurban sevabı alsın. Fakirim diye kesemedim diye üzülme. Bir de ne var? 2000 atı Allah yolunda cihada sevk etmek. 2000 at. Yani Abdurrahman bin Avf mısın? Hazreti Osman mısın? Tebuk Muharebesi'nde yani. Bir onlar yarışabildi sahabede. Nerede öyle 100 at, 500 at? Bu kadar sevap alır yarınki gün oruç. Bu Gunye'de geçen rivayettir. Sahih'te geçen, yani Müslim hadisinde geçen dedi. Savm-ı yevmi arafe, arafe günün orucu keffaratü seneteyn. İki seneye keffarettir. İki sene nasıl, ne demek biliyor musunuz? Yükeffiru senetelleti kablo velleti ba'd. Geçen seneyi sildirir. Geçen sene arafe ile yarınki gün arası otomatiğe bağlar. Hani nasıl bilgisayar hesabı düşüm yapılıyor? Küt, o bir sene gitti. Bütün günahlar siler. Ama tabii burada farzlar önemli yani. Beş vakit namaz kılmayanın, Ramazan orucu tutmamış adamın günahı silinir mi şimdi? Bunları kastetmiyoruz, bunları doğru anlasınlar. Farzları yerine getirmeyen öbür ameli nasıl kabul olacak? Peki esas ince mesele nedir? Burada başka bir soru çıkar. Yani farzları kabul etmeyenin diğer amelleri nasıl kabul olacak dediğinizde, hani farzları yerine getirmiyordur da ama işte kurban vaciptir, kurbanı kesiyor. Kurbanı kabul olmaz mı gibi bir soru kurbanı kabul olmaz değil. İşte ne dedik orada? Kabul başka. Makbul. Borcun düşmesi başka. Kurban vaciptir. Vacip olduğu için o borcu düşer. Namaz kılmayan da kurban kesse o borcu düşer. Ama Arafa gününün orucu vacip bir şey değil. Borç düşmez ki onda. Onda müjde vaat ediliyor. O müjdeden mahrum olur namaz kılmadığı için. Anlatabildim mi? Eğer borç olan bir amel olsaydı Arafa gününün orucu, o borç düştü diyecektin. Ama şimdi vaat edilen müjde var, buna nail olur diyemiyorum mesela. Gerçi bazı alimler o ayrı o ayrı demişler ama ekseri ulema bunlar birbirine taalluk eder demiştir. Benim de görüşüm o yöndedir. Şimdi hemen şimdi gelelim nedir? Bir sorayım. De geçen seneyi sildirir, ilginç tarafı hem de Sahih Müslim, gelecek seneyi de sildirir. Burası acayip bir iştir. Bu sene yarınki arefeden ilerki sene arefeye kadar yapılan günahları da sildirir. Daha yapılmadı ki, ne yapacağımız da belli değil. Ömrünün sildirir. Olup olmadığı da belli sildirir değil. Sildirir diyor. Ne demek bu sildirir? Burada alimler üç görüş vermişlerdir. Ben iki görüşü dün vaazda söyledim. İlginç görüşler var. Şimdi onlara girmeyeyim. Çünkü onlar biraz kapı açıyor herkese. Ben öyle kapı açmayayım. Burası sohbet yeri değil. Yani burada biraz daha ciddi konuşalım. Herkes dinliyor. Ay gene kapıları açık. Çok müjdeli bir işler var. Neyse yani. Onları o kadar açmayalım. Çok da müjde iyi değil. Ama şu görüşçü... Havf ve reca. Korku ümit arasında yani, dengeli. Ama dengeyi reca, bozar belki reca bazı reca görüş. Reca tarafı da açık. Tutuyorum zaten. Bu görüşte de tutacağım. Ama öbürü biraz fazla ümit. Reca tarafı adam recaiye döner. Ondan sonra olur recai. Yani ümitli adam. Ama ümitinde yeri var şimdi sen. Ekmeden biçemezsin. Şimdi orada da şöyle diyor. Biten de sonrasın nasıl? O bir iki mana hakikaten ilmidir ve zordur biraz. Güzeldir. Ama bu daha makbuldür, kabule şayandır. O da diyor ki, bu adam peygamber değil, illa bir daha senede günah edecek. Ama diyor, Arafa gününü oruç tutarsa, o bir daha sene Arafa gününe kadar yapacağı günahlara mutlaka Allah tevbe nasip eder ve tevbesini kabul edeceğini de peşinen vaat eder. Şimdi bakın, herkes günah eder. Herkese tevbe nasip eder mi? Etmez. Peki tevbe nasip olsa da tevbeyi kabul ettiği kesin mi? O adam hakkında. Allah tevbeleri kabul eder genel. Ama o adamınkini kabul eder mi? Orada da özel muayyen şahsa özel fetva yok. Belli değil. Dolayısıyla Arafa gününün orucunu tutan yarınki gün bir daha sene Arafa'ya kadar ne günah yaparsa tevbesiz ölmeyecektir. Tevbe nasip eder, tevbesini kabul eder. Bu herkese uygun bir manadır. Öbürleri biraz daha large oluyor. Onun için çok güvendirmeyelim. Şimdi yarınki gün Arafa gününün nesi var? Namazı var. Bu namaz 4 rekat kılınıyor. Her rekatta 3 kere Kadir suresi, yani inna enzelna, 21 kere İhlas suresi. Kulü Allah. Her rekatta. Her rekatta. 21 İhlas'tan bayağı bir İhlas okutuyor. Yani 4'ten o efendim 80-84 mi ediyor? 4 rekatta 84 İhlas. 50 ihlastan 50 senelik günah affoluyor başka hadiste zaten. Acayip bir mesele. Bu namazı kıldıktan sonra bir salavat var, 70 kere okuyacak. Peşine de 70 kere kendisi için, inanan erkeklerle kadınların tümü için af isteyecek. Bu öyle bir iştir ki yarın Arafat'ta Hüccac 3-4 milyon toplanmış. Sen de burada hepimizin affını istediğin zaman 70 kere bu namazdan sonra toptan pazara giriyorsun. Yani bir de şu müjdeye bakın. Hadis-i şerifte diyor ki ben istiğfara lil müminin vel müminat, inanan erkeklerle kadınların günahları için af isteyen, istiğfar eden ülhikalehu bi kulli müminin ve müminetni hasene. Her inanan erkek kadın başına bir sevap hasene yazılır. Var 1,5 milyar Müslüman. 1,5 milyar sevap alır. 1,5 milyar. Yani her inanan başına. Bir de ölmüşleri de var bunun. Müminini müminatın. Adem babadan beri. Milyarlar tulum çıkarır. Şu istiğfarı da 70 kere yapacak. Allah Teala sadece kendi için af isteyenleri pek sevmez. İnanan erkeklerle kadınları da Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mümini. Her namazda okunuyor. Her namazda müminleri katıyor. Onun için bu namaz Arafa gününün özel bir namazıdır. Yarınki mübarek günde kılınır. Kerahat vaktinde kılınmaz. Yani sabah namazından sonra kılınmaz. Güneş ne zamana batması kadar? İşrak, yani güneş 2 mızrak boyu çıkar. Yani en az yarım saat geçecek güneşten. Öğlene yarım saat kaladan sonra kılınmaz. Öğlen ezanı okunana kadar. İkindiden sonra akşama kadar kılınmaz. Zaten ikindiyi kıldın mı bu namazı kılma şansın bitti. Evet. Bitti. Bayrama ama ilişkin bir namaz var. Kadar, ikindi ezanı değil. Yani ikindi ezanı dışarıda okunsa da sen ikindiyi kılmadıysan asr-ı saniyede kılacaksın. Bir saat sonra kılacaksın. Bu namazı kılabilirsin. Sen ikindiyi kılarsan kendini bağladın. Artık bir tek kaza kılınabilir ikinden sonra. Akşama yarım saat kalana kadar. Onun dışında nafile ikinden sonra kılınmaz. Yani bu ne oluyor? İşraktan zeval vaktine, yani kaba kuşluğa kadar, bir de öğlenden ikindi arasında. Bu namaz kılınır. Bu namazı kılarsa 70 salavat, 70 istiğfar, bütün inanan erkek kadınlar ölüsü dirisi adedince sevap ve hasene yazılır. Arafat'taki vakfe yapanlarla ortak olur. Bu arada bir de bayramın birinci günü için bayramın var. Birinci günü 50 senelik günahların sildiren. Arayı verip ondan sonra, evet, konuşalım. Evet, bir namaz var. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam edeceğiz. Kurban Bayramı'nı konuşuyoruz. Kurban Bayramı arifesindeki sorulara girmeden ibadette program bitti. Yani böyle gözüküyor hocam. Ama geçen hafta bayağı cevapladık kurban. Evet, işte. Ama hemen bu hafta da ilginç birkaç sorular var. Sorular var. Onları, çok soru vardır da tabii. Vakit yetişmiyor. Evet, bayram gününe ilişkin ibadetler. Bayram gününde. Bayram gününe özel bir namazdan. Bir bilinen şudur. Hani işte teşrik tekbirleri. Kurban kesilmeden önce bir iki rekat bir kurban risalesinde o namaz var. Kurbanla ilgili namaz. Kesildikten sonra. Kestikten sonra iki rekat evet, kılar. Duaları var. Kurban risalesini Arifan yayınlarında var ama artık da vakit de pek az kaldı. Yo, onu, vakit var aslında. Yani alırsalar falan, yani o namazı şeyini yapabilirler. Esas mühim tabii vacip olan amellerimizden biri yarın sabah namazına teşrik tekbirlerini tembih edelim. Farz namazların peşinde dünya kelamı konuşmadan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Cebrail Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın o kurban hadisesindeki koçun inme durum noktasındaki zikirlerinin toplamıdır bu. Cebrail Aleyhisselam Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gelmiştir. İbrahim Aleyhisselam La ilahe illallah, Allahu Ekber diye karşılamıştır. İsmail Aleyhisselam da canı bağışlandığı için Allahu Ekber ve lillahilhamd diye hamd etmiştir. Hepsinde de tekbir içeriklidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de hep tekbir getiresiniz kurbanların üzerine, tekbir getir, Bismillah, Allahu Ekber diye kesilir. Zaten kesilecektir. Tekbir Allah'a büyük tutmak. Yani Allah'ın büyüklüğünü zikretmek diyelim. Allahu Ekber, her şeyden büyük olduğunu ifade etmek manasındadır. Rabbim bu tekbire çok önem veriyor. Tevhidle beraber. Onun için yarın sabah namazında inşallah unutmayalım. Birbirine de unutturmayalım. Tabii camide kılanın bu garantisi var. Unutulmuyor. Ama yalnız kılanlardan çoğu bunu unutuyor. Yarın sabah namazında başlayacaktır. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre bayramın birinci gününün ikindide biter. Yani 8 vakitte biter. Ama işte, diğer İmameyn'in fetvasıyla amel ederiz burada. 4. gününün ikindi namazına kadar devam eder İmameyn Hazarat fetvasına göre. Efendim bu itibarla Tekbirleri, zikirleri unutmayalım. Namaz olarak burada nafile bir namazdır. Yani 4 rekat kılınıyor. Biraz uzun sureler var. Herkes bilmeyebilir. Dedim ya, bilmeyen İhlas'ı okuyabilir. Çünkü uzun sureler biraz Sebbih İsmi'yi falan herkes bilmeyebilir. Bayram namazından sonra evine gidince 2 rekat kılar. Bu kolay. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kevser suresi. Çok da münasiptir. Çünkü venhar, kurban kes emri de Kevser suresinde inna atayna da geçer. Bu yapan fakir kimse, birisi kurban kesemeyenler, bayram namazından evine gelip 2 rekat kılar, her rekatta Fatiha'dan sonra 3 inna atayna okur. Çok kolay. Bunu yaparsa diyor, aynı kurban kesmiş sevabını kazanır. Zenginse hem kurbanı kessin diyor, hem de namazı da kılsın diyor. Çünkü Allah kabul etsin diye. Peşinde de bir duası var. Arifan dergisi 54. sayfede, Allah amel etmeye muvaffak eyle. Geçen derste özellikle 5 zikir 100 kere yap dedim, evet. Ya onu bugüne kadar hiç yapamamış olsalar bile, yarın günlerin şahıdır, padişahıdır. Arafa günüdür. Şu şeytanı kızdırmak için, kafasına taşları çaldırmak için, günahları sildirmek için, milyonlarca hasene, 70 bin melek iniyor bu zikirleri yapanlara istiğfar için. Bu 5 zikir 55. sayfededir. Hani 10 günün zikridir ama hiç olmazsa yarın Arafa'dır. Bayram günü de var ama birinci gün. Bayramda telaştır, kurbandır, gelen gidendir. Yarın Arafa ibadet günüdür, vakfe günüdür. İnşallah şu ben Allah için 55. sayfedeki kurban risalesinin sonunda da var. Bu zikirleri 100'er kere okuma gayret etsinler. Bir izleyicimiz sormuş herhalde, yine orada gördüm. Biz diyor bunu her namaza bölsek, evet. Her namazdan sonra 100'ü yapsak 5 vakitte 5'i bir de. Olur efendim, ne demek? Şöyle de olabilir, her namazdan sonra 20 kere hepsinden de okur, bir karma yapar, hafifletme açısından. Yani hani bir kere de yarım saat oturamaz da 10 dakika oturur. Bu şekilde yarınki gün mutlaka af olmak ve Huccac ile hacılarla ruhaniyet olarak birleşmek ve oraya inen tecelli ve mağfiretler. Tabii ki Allah Teala Arafa günü inna Allah tecelli li ehli Arafat ve zamina al muttabiat. Arafat ehline Allah tecelli eder. Yani birinci kat semadan nur, Allah mekandan münezzeh, nurunu, feyiz ve rahmetini birinci kat semadan aşağı en yakın semadan tecelli eder, yağdırır ve onlardan mesuliyetleri kaldırır. Yani günahlarına kefaret yazar ve onları temizler. Bu itibarla da bayram sabahı da acayip bir müjdeler var. Müzdelife vakfesinin saatidir o. Bu mevsim, yani böyle bir karlı, affı mağfiretin, rahmetin bol olduğu bir mevsim daha bulunmaz. Bundan dolayı dedik, Rabbim bu kadar insanı niye çağırdı Arafat'a? Yani herkes evinde yapıyordu ama bak bir özel mekan, özel zaman meselesi var. Biz gidemedik, burada kaldık, bizi de mahrum etmez. Bu müjde umumidir. Ama burada da bu zikirlere devam etmek de orayla bir irtibat ve iltihak vesilesidir. Gaflet içinde olmayalım inşallah. Yarınki gün çok büyük bir gündür. Güneş batana kadar, battığında günahlarımızı da dökmüş olsun Rabbim inşallah. Şimdi bir başka soru vardı yine bayram gününe ilişkin. Şöyle bir adet vardır. Örfi bir biçimde yapılır. İşte kurban kesilene kadar. Kendi kurbanın etini yene kadar. Ha evet, yenmez içilmez filan. O kurbanın eti hatta ciğeriyle. Açılır. Evet. Yani burada oruç tutulur yapılır diye bir ifade vardır. Bu oruç manasında değildir. Bu tekne orucu, yani öğlene kadar oruç mu olur? Sen erken kesersen erken yersin öğlene kadar. Yalnız bu yenmez içilmez diye bir kaide yoktur. Yenilebilir, içilebilir. Ancak Ramazan bayramında biliyorsunuz bayram namazına çıkmadan işte evden bir helva gibi, yani tatlı bir şey, hurma gibi tadıp da hani bugün oruçlu değilimi göstermek için kasten imsaktan sonra bir şey yiyip de çıkmak müstehaptır. Bu mübarek bayramda da bir şey yemeyip de kendi kurbanının ciğerinden işte veya etinden neyse pişirilip kendisine sunuluncaya kadar bir şey yememek müstehaptır. Uygun görülmüştür. Yani sevgili bir amel, müstehap deyip de geçmeyelim tabii müstehaptan. Küçümsemek anlamında değil. Küçümseme anlamında konuşmuyoruz. Ama millet bunu farz vacip de zannetmesin. Ondan sonra adamın şekeri düşecek, bilmem ne edecek. İkindiye kadar da et gelmeyecek adam. Ondan sonra efendim sünnet müstehap yapayım diye komalık olacak, hastanelik olacak. Öyle bir beklemek zorunda değildir. Bir de yani şimdi merkezi sistemlere geçildi. Sıra mıra işleri var. bir hayli gecikebiliyor. Bir de şimdi büyük şehirlerde bilhassa. Bugün hutbede de imam demesin mi ki zaten 3 gün payı var. Verilen sıraya riayet edin. Bir ilk güne izdiham yapmayın falan. Oho millet 2 gün oruç tutacak hali yok. Yani ertesi güne et mi bekleyecek şimdi? Ama usulüyle kesen. Yani beklenecek bir zaman. Yani beklenir. Ne var? Oruç tuttuğun gün akşama kadar bekliyorsun. Birinci günü kesmenin fazileti var. Değil mi? Birinci gün kesmek evladır. İkiye, üçe bırakan evlayı terk etmiş olur. Hatta evlayı terk etmekte de bir kerahat vardır. Ama harama yakın manasında değil. Ama bir istenmedik bir iştir. Yani çok beğenilen de bir iş değildir. Günaha yakın diyelim ona. Tenzihi. Çünkü evlayı terk vardır. Hilaf-ı evla. Evla olan ne demek? Allah'ın en sevdiği iş demek. Yani ilk günde kesilmesi. Bundan dolayı hayırda acele ediniz, hayır tehir edilmez. Yani ama tabii imkan meselesi. O başka yoldadır, dönecektir, gelecek. Bunlar ayrı. Bu şekilde eti kendisine kavuştur. Ama şimdi et gelene kadar akşam oldu. Mübarek o zaman oruç tuttum bayram günü. Yani bir ona böyle da, bir risk var. Ona da dikkat edelim öyle ikindiye akşama kadar da et ama beklenme. Hani, işte, ekseriyetle biz... Bayram namazından çıkınca hemen kurbanın kesilip... Ben çocukken böyle babam fabrika vardı. Giderdik oraya. İşçilere de et dağıtılacak. Birkaç düve falan alalım şey ederlerdi. Ben çocuklukta hep onlar hatırımdadır. Hemen o ciğer şey edilip o ciğerle yenirdi. Mesela yani öğlenden evvel kuşluk vaktinde tabii. De bu yemek sofraya yani normal 10-11 kahvaltıda oluyordu bu. Ama şimdi işte bu şeyler... Evinde bahçesinde kesememe durumundan sıralar başlayınca belki gecikmeler olur. Evet. Böyle giderse zaten bir kısmı da bağışla falan bu işi hallediyor. Mesela bir izleyicimiz sormuş. Bir memur olduğu anlaşılıyor sorudan. Yani ilginç. Tamamını okuyalım. Demiş ki ben memurum. Yeni evlendim. Tayin olma ihtimalim var. Bu yüzden ev eşyası almadım. Hala hazırda eşyaları ikinci elden aldığını da ifade etmiş. Bir evde kiracıyım. 12.545 lira tutarında altınım var. Ve bunu gideceğim yerde kuracağım ev için düşünüyorum. Başka bir malım yok. 1. Bana kurban düşer mi? 2. Ben yine de Somali'ye gönderdim kurbanı. Yalnız orada gönderme sebebim ucuz. Orada yoksul çok olduğundan ziyade kurban bedeli düşük olduğu için diyor. Buna ilişkin birkaç soru daha var. Şimdi biz kurbanı nereye gönderdinse oranın parasıyla orada bir kurban alıyorsa burada maksadı İslam'ın irak etüt dem kan akıtmaksa bunun da kanı çıktıktan sonra eti bilmem nesi yani istifade edilecek yerleri fakire fukaraya da ulaşıyorsa yani şimdi aynı kilodaki koyun yani bu ne fark edecek yani Allah'ın emri yerine geliyor kan akıtılıyor eti de fakire gidiyor yani vazife yerine gelmiş olur yani dolayısıyla orada bir evham kimse yapmasın. 130 dolara, 100 dolara kurban var orada diye ben gönderdim de kurbanın mekruh mu oldu, düşük sevap mı oldu? Öyle bir şey yok. Sevap yani kurban vazife Allah için yapılmıştır. Kan akıtılmıştır, vacip yerini bulmuştur. Diğer meseleye gelince, bu mesele zekatta da önemlidir. Bunu evet. Dikkatle dinlesinler. Birçok halkımız ev almak için para biriktirmektedir. Bu biriktirdikleri paradan tabii nisabı mecburen geçecek. Şu 9 liraya ev yok 9 bin liraya. Nisap 9 bin 10 bin liralık bir şey. Dolayısıyla bir 40 50 60'tan aşağı mümkün değil. İki göz oda alamaz. Bu para birikecek ki bu adam ev alacak mesela. Ya da faizlere düşecek Allah muhafaza. Öbür türlü de biriktirecek de toptan bir şeye girecek. Bu para birikirken bir taraftan da zekat her sene var. Kurban var. Bu zekat bunu yer tehlikesi var. Yani zekat parayı, ana parayı yer tehlikesi var. Yani yer derken düşürme. Evet. Şeyinde. Çünkü zor biriktiren için bu önemli bir şey. Bu eksiklik yani. Bir iki bin liranın eksilmesi. Ya, dolayısıyla. Şimdi bazı alimler, ekseri alimler diyorlar ki bu adamın ev alması vehmidir. Yani kesin değil. Yaşayacak mı, yaşamayacak mı, alacak mı, almayacak mı? Belki fikir değiştirecek. Boşver kirayı ya arabayı yenileyelim diyecek. Yani evi taşıyamayız, arabada hava atarız. Bizim millette öyle bir şey var. Seyyar geziyoruz, havamız olsun, evini kime göstereceğiz falan. Ha bu adamın fikri değişebilir. Değişebileceğine göre ev alacağım projesi kesin değildir. Ama para orada nisabı geçmiştir. Bu yakınidir, yani kesindir. Dolayısıyla mevhum bir iş için burada yakini mevcut olan bir nisabı da görmezden, fakir fukaranın hakkını görmezden gelemeyiz demişler. Ekseri ulema böyle demiştir. Ancak yani o kurbanı da ona kıyas et. Zekat düşüyorsa kurban da düşüyor. Yani kesmesi lazım. Bu düşüyor lafı da biraz iki tarafı kesen ustura gibi. Düşüyor yani üzerine vacip oluyor. Evet. Manasında söylüyor. Bir de üzerinden düşüyor var, o da ayrı bir şey. Ama İbn-i Melek diye bir büyük bir alim vardı. Rahimullah. Bu zatın bir fetvası vardır özel. Diyor ki ev zarurettir. Ev almak asli ihtiyaçlardandır dünyada. Mekan ahirette iman adam evi yok. Bu ev ihtiyaç olduğu için bu adam da bu parayı ev için biriktirdiğinden dolayı bu paraya zekat kurban taalluk etmez diyor. Yani ev için ama kesin tabii niyeti ev olacak. Zaten bazı insanlar hakikaten bir ev almak için çok çırpınıyor yani. Evet. O durumda çok, olan çok sorular var. O orada. Kendini bilir kendisi. Yani hakikaten ciddi maddi yok. Bu para biriksin de ev alırız, olmadı araba alırız gibiyse o başka. O zekatı kurban taalluk ama hakikaten kafayı ona takmış yani oraya kilitlenmiş yani gıdım gıdım böyle hatta zevkinden keyfinden fazla yemeyip içmeyip de koyuyor. Bir ev alacağım o durumdaki adama da ben biraz kolaylıktan yanayım. Biraz ekseri alimlerin şeyi değil ama ben bu kolaylık tarafını bu işlerde halkın fakir insanlar onun için bu evde zarurettir hakikaten. İbn-i Melek Hazretleri'nin fetvasıyla da amel edebilir. Mamafi bu soruyu soran. Bu zaten göndermiş. Göndermiş. Ama bu meselenin vuzuğa kavuşmasına sebep oldu. Evet. Yani zekatta esas benzer bu. Sorular var evet. Kurban yine yani şey ama kurban da az değil yani. 500 lira olsa az evet. Para değil yani. Yani minimum herhalde en aşağı. Bu arada bugün gelen sorulardan ilginç bir soru var. Az önce dikkatimi çekti. Bir izleyicimiz diyor ki Müslüman cinler var. Evet. Müslüman cinlere de kurban düşer mi? Düşerse onlar kurbanı neyden ve nasıl keserler? Nereden kesecek? Senin kurbanını mı çalacak ya? Ondan sonra efendim bıçağı sizin evden mi aşıracak? Yani şimdi cinler mükelleftir. Kur'an-ı Kerim onlara da tebliğ edilmiştir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri insanları ancak bana kulluk etsinler için halkettim. Ayetiyle sabittir ki onlar da ibadetle mükelleftir. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا O ayetin geriden gelir, cinlerden ve insanlardan her birerleri için yaptıklarından kazandıkları dereceler vardır. Demek ki yapmadıklarından da azaplar vardır. Ama ben bu usta kitapta bir şey görmedim. Zaten Diyanet'e de sormuş cevap alamamış. Alamadım. Herhalde Diyanet'in kütüphanede de yok. Yani bu 104 kitapta illa bir yerde belki bir yeri vardır. Şimdi bir insan böyle bir şey yok dememelidir. Eğer hocaysa ben görmedim demelidir. Benim görmediğim şey de olamaz, yoktur da dememelidir. Onun için bunun hakkında bir şey bilen olabilir. Bir araştırması varsa ben buna efendim görmedim, etmedim. Ama bu kardeşimizi bu alakadar etmez. Yani kendisi cinlerden değildir. Cinlerden evli de değildir. Hanımının fetvasını soracak. Onu bilmiyoruz. Ya onu bilmiyoruz vallahi. Cinlerle, orada bir ayrıntı yok. Cinlerle onunla alakası. Var mı cinlerle evlilik diye bir şey? Var tabii. Evlenenler vardır, olmuştur. Yani bunu şimdi alakadar etmiyor. Ona sormayacaklar ki cinlerin kurbanından. Ona onun için yani ilmi bir cevap olmadı gerçi ama ben yani bir araştırayım ama bulabileceğimi de zor tahmin etmiyorum ama. Bakalım. Yani cinler mükelleftir. Namaz falan var tabii. Ama şimdi cinlerin namazı yani da nasıl evet. Ona bakarsan. Abdesti nasıl bozuluyor, abdest nasıl alıyor falan. Yani şimdi bunlar cinlerle ilgili bir ders yapacaktık falan. Hatta o Murat Bardakçı falan bir laf ettik onu. Fatih Altaylı falan hani bir program sür. Ben de dedim yani 3-4 bölüm, kitabı alayım getireyim dedim. Biz de aslında konuştuk Hayır, bunu. Biz onu yaparız da o bayağı bir ilgi çeker. Onu bayağı bir önceden ilan Hazırlık edelim. Hazırlık yaparak evet. Ondan sonra kitapları da getirelim. Cinlerin hakkındaki detayları verelim. Ama o bayağı bir konu su kaldırır. Evet. Yani nedense insanlar bu konuyla çok ilgili. İlgili olması duyuyorlar. Lazım canım. Cinler de milletle ilgili. Evet. Cinler de insanlarla çok ilgili yani. Ev ocak dolu, kapkacak dolu. Yani bunu şimdi inkar mı edeceğiz? Hayır eyvallah. Buna marut der hadislerde geçer. Evi mamur edenler. Sen çıkıyorsun evden ev yine dolu yani. Her yer dolu falan. Fatih Altaylı da korkmuştu ya deme ya ben üstüne yani korkarım evet. Buralar mı var falan var mıdır yani mesela? Olmaz olur mu? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor cinler alemi bana keşfettirildi, gösterildi manen iğne atsan yeri bulmaz. O kadar cin var diyor. İnsanlardan çok fazladırlar. Ama tabii korunmanın da Kur'an'da hadiste yolları var. Hepsi de kafir değiller. Müslümanları var, kafirleri var. Bizim gibi iyileri var, yani insanlar gibi, yani beni gibi iyileri vasıta konuşmadım. Yani insanlar hemen gibi. Öyle anlaşılır hocam. Ya bizim gibi derken insanlar gibi. Eyvallah. İyileri var, kötüleri var, fasıkları var, alimleri var, şeyhülislamları var, kadıları var, muhaddisleri var. Fetva müessesesi işliyor. Yani var. Bu ama şu detaylar yani ama namaz falan kıldıkları var da bu ilginç bir şey tabii kurban meselesi. Evet. Çünkü o alemleri bizim tarafımızdan müşahede edilemiyor, görülemiyor. Ama onların da o zaman kurban etmelerine göre hayvanlar olması lazım. Herhalde. Şimdi hayvan da mı cinden yani? Hayvanı niye göremiyoruz o zaman? O bakımdan bir şey biraz şey oldu yani. Bir şey diyemeyeceğim hocam, bilmiyorum. Yani hadi cinlere özel hayvan da olduğuna dair bir rivayet görmedim. Hayvan ortada olması lazım. Bir de bakacaksın yatılmış kesilmiş, kendi kendine yatılıp kesilmesini görmem lazım. Yani hayvanı da görmüyorsak o da mı öbür boyutta geçiyor? Tabii cinlerin de böyle bir mesuliyeti var mı? Onu bilmiyoruz. Yani yalnız böyle ibadetle bir... mükelleftirler. Kulluk evet. Yapmakla mükelleftirler. Onlar da İslam'la, dinle, şeriatla mükelleftirler. Kur'an bunu söylüyor. Evet ama yani detayda... bizim yaptığımız veya bizim yapmamızın talim edildiği gibi mi acaba? O kadar detaya girdiğin zaman onu bilmem. Evet. Yani demiş ya iblisin karısının adı neydi demiş falan. Alimlerden birine de o da Hasan-ı Basri'ydi hangisiydi. Vallahi nikahlarına şahit olmadım demiş yani. Tilke dedi. Tilke ursun lemeşeta. O düğün merasiminde bulunmadım maalesef demiş. Vallahi hanımının adını bileceğim. Duvak mı giydi ne giydi ben ne bileyim demiş. Şimdi bir izleyicimiz de şöyle demiş. Evlenirken eşime mehir olarak 100 gram altın belirledik ama şu gün ödenecek diye bir şart koşmadık. Maddi sıkıntılardan dolayı sadece 10 gramını ödeyebildim. Şu sıralar biraz olsun maddi durum düzelmeye başladı. Kalan 80 gramı da 90 gramı da elime para geçtikçe ödeyeceğim. Bunu eşime de bildirdim. Henüz mehir parasının tamamını alamadığı halde bir alacak söz konusu eşi açısından. Eşime kurban vacip olur mu? Olmaz çünkü fıkıhta alacaklarda... kavi alacak, zayıf alacak diye tasnifler vardır. Mesela bir araba sattın, affedersiniz işte düve sattın, şu yani mal sattın, malın karşılığındaki alacaklar kavi, güçlü alacaklardır. Müşahhas bir şey, bunu sattım sana yani sen bunu aldın. Ha. Ama mehir alacağı kendisinden kadının istifade ettirme karşılığı bir alacaktır. Kendisinden istifade ettirme kocasını. Bu zayıf alacaktır. Zayıf alacak derken yanlış anlaşılmasın. Çok büyük bir borçtur. Hatta mehrini ödemeden ölen zina etmiş olarak ahirete çıkar. Onun için burada helallaşmak da lazımdır. Yani ödeyememe gibi bir durumlar olur. Pat diye ölür. Gerçi kadın ölürse artık kocasına acır tabii. Onu helal eder herhalde ama öldüğü için acır ona. Ama ve lakin savsaklama yüzünden. Bir de şöyle bir mesele var. 50 sene bakar. Yedirir içirir 50 milyar masraf eder, 100 milyar masraf eder ama orada 1 milyarlık mehir vardır, onu konu etmez. Ya önemsememek yani, dini önemsememek. Bu sefer halbuki o kaç kere helal ettirebilirdi yani. Ya ama helal etmek zorunda değil kadın. Bunu evet. Talep edebilir. Kadın yok bunu ayrı benim bu şeyim, evlilik param bunu ben alacağım dediği anda da ödemek mecburiyetindedir yani. En o noktada güçlü bir borç. Yani kul hakkı meselesine girersek. Ama fıkıhta bu gibi durumlarda mesela diyor ki araba sattın alacağın var işte 100 gram altın değerinde para. Ha o mesela ona derdik biz kesin alacak durumu kurban kesecek derdik. Bir de bu kurbanla zekatın bir farkı var işte. Zekatta sene dönmesi paranın üzerinden şart. Geçmesin. Kurbanda havelen sene dönme şartı yok. Sene dönme şartı olmadan para şimdi kalsa kurbanın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü bile para eline gelse yani vacip oluyor. Efendim. Dolayısıyla bu kadıncağızın alacağı bu noktada değerlendirilmez. Bu noktada değerlendirilmez. Mehirle ilgili bir başka soru daha var. Yani bu kurban kesmesi gerekmez. Mehir alacağından evet. Gerekmez. Nikah kıyılırken mehir miktarı belirtilmiyor. Boşandıktan sonra bu miktar nasıl belirlenir demiş. Mehri misille belirlenir. Mehri misil yani onu kadının emsali kadınları ama baba tarafından. O kadının baba tarafından yani amcasının kızlarından işte hala kızları neyse amca kızları gibi kızların mehirleri ne kadardır? onlara bakılır, bunun adı da ona göre belirlenir. Yalnız tabii hem ekranı olacak, hem baba tarafı olacak, hem de ekranı olacak mesela. Amca bu 18 yaşında evlenmiş, amcasının kızı 40 yaşında evlenmiş. Yani 40 yaşındakiler de 18'inde mehirler fark edebilir. Mesela 20 yaşında evlenen bir amca kızında ne mehir belirlenmiş ise o fiyattan mehir belirlenir. Baba tarafından emsaline uygun bir kişiye belirlenen mehir. Mehirin aynısı buna da birden konuş. Fazla kişi var ve bunların arasında da çok uçurum varsa birisi bir altın uçurum demiş. Uçurum varsa ortası. Bin altın demiş. Yok, ortası bulunur. Yani örfe bakılır. Tabii ki ağanın kolu tutulmaz yani. Birisi zengin biri alıyordu. Verdi. Yani işte onun bin kilo altın, yüz kilo altın. O belli ki mukayese değil. Örfe maruf. Kur'an-ı Kerim'de hep bu ifadelerde bil maruf diye geçer. Yani akla, dine, örfe uyan. Yani o kabarık rakamlar örf değildir. Yani istisnadır. Evet. Bir ara daha vereceğiz, öyle devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz sürüyor. Kurbanı konuşuyoruz ama başka sorular da var tabii. Onları da soracağız. Ama dua faslı kalacak herhalde son. Hayır, vaktimiz var. Niye? Daha saat 10 geçiyor hocam. Ha tamam, tamam var. Bir saatimiz var yaklaşık. Bu niye, bu saati geri almamışlar mı? Onu bilemiyorum. O saatin üstteki farkında üstteki saat 11-10 geçiyor. Evet. O saat ileri kalmış. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimiz. İleri değil de yukarıda kalmış. Evet. Yukarıda olduğu için geriye alamamışlar. Alamamışlar. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete. Bitti ya, gideceğiz. Devam edeceğiz. Yok hocam, siz ona bakıyorsanız daha bir saatimiz var. Allah Allah. Bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam ediyoruz. Sizden gelen soruları cevaplayacağız ama bu arada bu hafta içerisinde bir gazetemizde Cübbeli Ahmet Hoca ile ilgili bir haber bir internet sitesi üzerinden Hülya Avşar polemiğiyle gündeme geldi. Gazetenin haberi şöyle: İsmail Ağa cemaati Avşar'ı çarşafa soktu demiş. Haberin başlığı böyle ama bu polemikte Cübbeli Ahmet Hoca'nın ismi geçiyor. Biz haberi kısaca özetleyelim size. İsmail Ağa cemaati Avşar'ın kurbanla ilgili yorumuna yediğin etler babanın tarlasında mı yetişiyor yanıtını verdi demiş ve bu cevabın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu söylemiş. Tabii Hülya Avşar ne demiş sorusu var. Biraz onun sözleri veya yazısı da bağlamından koparılmışa benziyor ama soruş itibariyle şöyle: hayvan kesen bildiğini aklım almıyor ifadesi geçmiş. Ancak bu ifadenin Hülya Avşar'a değil de 9 yaşındaki bir çocuğun babaannesine söylediği bir ifade olduğu aktarılıyor haberde. Ama o, sonuç itibariyle... O onu naklediyormuş herhalde. Evet, o da onu nakletmiş. Ancak sözler Hülya Avşar'a atfen medyada yer almış. Buna karşılık da bir web sitesinde, bir internet sitesinde sizin Hülya Avşar'a cevap olarak yediği etler babasının tarlasında mı yetişiyor dediğiniz ifadesi var. Ben tabii bunlar eski mi bu? Yani... Yani bu haber yeni. Hayır, haberi demiyorum. Onun bu sözü eski mi? Yani o çocuğun sözü falan naklettiği. Yani onu bilmiyorum. Onu ben de. Çünkü ben bu haber. Ama yani gazetenin haberi bu çarşamba gününe ait. Biliyorum. Onlar bütün sitelere düştü. Fakat ben o malum bir kişiye karşı bir cevap vermedim. Yani o söz benim sözüm. Yani yediği etler, ama Hülya Avşar'a ait olduğu etler, babasının tarlasına mı yetişiyor? O sözler üzerine verilmiş bir cevap değil. Yani ben, bizim oğlan var Ahmet Han diye, onu da misal veririm de, çok hayvan sever işte. Efendim ağlar mağlar, hayvanları görünce onlara bir şey olsa işte, bacağı kırılsa şudur budur ama köfteleri de yutar diye böyle bir vaazda onu da dile getirdim. Yani dolayısıyla işte o da o işe karşı olup da et diyorsa nasıl oluyor? Yani bu Allah için kurban edilince mi efendim şey oluyor, acınacak hal oluyor? Kasaptan aldıkların nerede yetişiyor? Yani mezbahada tüketim maksatlı kesilen bir şey olmuyor da mahsuru yok ama. Yani o gibi bir şey denmiş olabilir ama o şahs için değil. Yani benim sözüm ona karşı bir cevap, ben hatırlamıyorum ama birkaç seneler evvelse onları hatırlayamam. Yani birkaç seneler evvelse o laf, ben de o cevabı ona, çünkü benim sohbetlerimi bunlar tarıyorlar. Şimdi eski sohbetten kalkıyorlar bir cevap. O Salman meselesi de aynı. Bir cevap, bir şey koydular. Halbuki ben ona hiç cevap vermedim. Çünkü o da bana bir şey yapmadı ki, ben öyle bir şey görmedim zaten. Bu noktada da ben böyle bir cevap vermedim. O şahsa vermedim. Ama eski bir sohbette onun lafı da eskiyse, bir cevap vardıysa onu bilmem. Yani onları unutabiliyorum. Ama şu anda ben yani böyle yakın tarihte aylardır böyle bir şey konu geçmedi. Ben de böyle bir cevap vermedim. Bir de tabii çarşafa soktu meselesi. Yani orada yani bu biraz yani değişik. Çarşafa soktu biraz egzajere etmişler, mübalağa etmişler. Yani mübalağa etmişler derken şimdi başını kapatmışlar. Başını kapatmışlar falan. Şimdi kendi kapatmayan insan sen başını niye kapatıyorsun ki yani? Bunu bazı gazeteler de yapıyorlar. Ya yapıyorlar ama şey de yapıyorlar. Ya basma fotoğrafı. Ya tamam da karikatürize edilebilir ama bu şimdi normal resimde olmaz. Yani biz böyle şeyler yapmayız. Yani açık eden insanı yok çarşafa koy resmini bas. Polemiğe de mi girmeyiz diyorsunuz? Girilmez yoksa, yani. Fotoğrafını bunlar, kullansak Hülya Avşar'ın olmaz, başını örtmeyiz mi? Olmaz. Bize ne ya? Kendi nasıl kendini hissediyorsa gösteriyorsa öyle gösterir. Yani biz bir insanın kılığını kıyafetini düzenliyormuş gibi efendim bu biraz istihzaya da girebilir. Nasıl ki kapalı kadını açık göstersen ona sövmüş gibi olur. O da o vaziyette işte beni ne böyle yapmışlar şeklinde yani alınabilir veya kendine göre bir hakkıdır efendim ona kızmak. Biz böyle şeyler bunlar abesle iştigal bunlar basit işler bunları biz yapmayız ama. Ama şimdi, bu şekilde uygulamanın cami, yapıldığı internet sitesi cemaate yakın bir site anladığım babacığım kadarıyla. Babacığım şimdi cemaate yakın diye bir şey yok. Kim yakın kim uzak metre mezru alıp da ölçemeyiz ne kadar yakın ne kadar uzak. Şimdi ajan dolu yani cemaati kötü tanıtmak. Bunlar ajan mıdır? Abi yok tanımıyorum bilmiyorum sitenin adını da bilmediğim için ben bu sitelerin hiçbirinde bilmiyorum yani. Yani hangisinin bize ne kadar yakınlığı var? Hangisi ne kadar bir Facebook yönetiyor, Twitter yönetiyor? Yani bazı gençler var bize gelen giden sohbetlere belki 100 onların bin, bireysel yani 100 bin üyen var diyor çocuk yani. Bu işler faaliyet işidir gençlerde oluyor böyle şeyler irtibatlar. Ama biz bunların takipçisi değiliz yani gözetimcisi değiliz. Bunlar bireysel girişimler. Bireysel girişimler. Muhteşem Yüzyıl'da da aynı oldu. Yani İsmail Ağa'ya yakın bir şey işte lanetledi meselesinden iş bana yine gelindi. Soru soruldu bana. Helal Gıda Fuarı'nda. Oradan yine iş uzadı gitti. Ama ve lakin orada da ben böyle bir lanetleme manetleme yapmadım. Biz bedduacı değiliz. Biz insanları lanetleyemeyiz. Şahıslara lanet okuyamayız. Ehl-i sünnete göre haramdır. Yasaktır. Belli bir şahsa lanet okunmaz. Yani müşahhas bilinen kişilere lanet okunmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde mesela kadınlara benzeyen erkekler, erkeklere benzeyen kadınlar mesela. Hiç böyle isim var mı falan adama diye. Yani Kur'an'daki ifadeler yalancılara lanet olsun. Zalimlere Allah'ın laneti olsun. Bak ifadeleri görüyor musunuz? Vasıf üzerinden gidiyor. Şahıs üzerinden gitmez yani. Belli bir dizinin oyuncusu bunlar belli insandır. Belli insana lanet etme ne hakkın var senin? Ehl-i sünnete göre caiz değil ki. Biz bunu yapacağımız işler değil. Ama biz orada başka bir maksadımızı da anlatmaya çalıştık. Ama yine bir sitenin yaptığı işten İsmail Ağa'nın adı geçti mi bizim de efendim şey dolgu malzemesi bir de bu olursa haber değeri olur bu olmazsa haber değeri olmaz kimse okumaz mı okumaz şeklinde böyle gidiliyor. Yalnız ben şunu hem de burada bir hukuki şey de var konu da var onu açıklamak icap ediyor. Bundan ben rahatsız oldum bu kapalı resim yapmışlar falan. Bize ne insanların kafasını kapatma. Millet de zannedecek ki zorla kafasını milletin kapatacak bunlar. Baksana resmi bile kafasını kapatıyor falan. Yani biz şey miyiz? Aklımızı hayır, basmazsın olur bize. Aklımızı peynirle mi yemişiz? Hayır, kadının suratını niye basıyorsun o zaman? Basma. Hayır onu diyorum kafasını kapatıyorsun da kadının suratını niye basıyorsun? Kadının yüzünü milletin resmine basmana izin var mı? Yok mu? Yok yani biz izin aldı mı yani? Ha yani ilgili kişiden izin aldı. Yüz avret değildir ama ilgili kişiden izin aldın mı sen? Bizim Arifan dergimiz şudur budur benim 5-10 senedir bu kadar yayın organlarım oldu yani dergiler değişik isimde falan. Bir tane kadın şey bastık mı resmi? Nasıl oluyor İsmail Ağa? Yani İsmail Ağa denip de böyle kadın resmi olmuş. Nerede görülmüş? Biraz yani periz lahana turşusu işine dönmüş o biraz. Neyse onu bilmiyorum ama sitenin sahipleri. Mühim olan şudur. Benim Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV devamlı ilan ettiğim bütün sohbetlerim bedava, üyelik bedava olan bir sitem var. Burada bayağı bir verimli hizmet yapmaya çalışıyoruz. Birkaç haftalar içinde de yüzü değişiyor. Çok muazzam. Canlı yayınlar yapıyoruz. Her perşembe sohbetimiz görüntülü canlı. Bursa sohbetimiz canlı. Görüntülü veriyoruz. Efendim şifa derslerini görüntülü. Bursa sohbetinde mi canlı veriyorsunuz? Tabii canlı veriyoruz ve görüntülü televizyon gibi. Yani o ilan ettiğimiz her ayın ilk cumartesi. 3 Aralık'ta inşallah gidecek mesela. Böyle bir hizmetimiz var. Yapılan bütün sohbetler atılıyor. Yüzlerce sohbet var. Şimdi biraz da haber işine girdik. Yani haber işi derken bizimle ilgili mesela bir şehitlere taziye yayınlayacağız. Depremdeki şehitlere taziye yayınlayacağız falan. Bunları da vermeye başladık. Yani biraz birkaç eleman aldık. Bu kardeşlerimizle beraber bir düzene sokuyoruz. Onun için vatandaşlarımız şunu bilsin ki bir sitede şurada burada benim hakkımda bir şey var. Ha sohbet atıldıysa YouTube'a şuraya buraya işte başka siteler de var. O zaten benim ağzımdan onu insanlar anlar fotomontaj mı diyeyim. Ha benim konuşmamsa zaten o benimdir değildir izaha muhtaç değil. Ama bu gibi kopyala yapıştır işleri yani ne diyelim masa başı hazırlanan işler bunlarda benim siteme baksınlar benimle alakalı konular için. Eğer benim sitemde o usta bir şey varsa o tabii ki ben kabullenmişimdir. Beni bağlar diyor. Beni bağlar. Benim sitemde böyle bir şeyler yoksa kesinlikle ne hukuken ne Allah indinde ne kullar nezdinde beni bağlamaz. Burada benim adım karıştırılıyorsa da ben bundan bizar olurum ve beri dururum. Kimse buna da benim adıma inanmasın. Benim sitemde yoksa bir şey bir haber kimse buna inanmasın benim adıma. Ha, konuştuklarımı demiyorum. Konuştuğum bütün dünyaya yayılmış. Her yerde sesimden duyulanı demiyorum. Bu gibi işleri söylüyorum yani. Yani size atfen sizin atfen haber yapılan kaynaklarda... işte şu diziye şöyle dedi, şu kadına böyle dedi, şu adama böyle dedi, müşahhas isimler hakkında. Varsa böyle bir yaklaşımlar. Şimdi benim sohbetimdeki bir konu belki o adamın bir lafına cevaptır. Ama o adam o lafı bugün demiştir, ben onu 10 sene evvel cevap vermişimdir. Yani çünkü fikirlere cevap verildiği için şahıslarla ilgimiz yoktur. Ama o oraya oturduğu için o cevap, kalkıp onu şimdi cevap vermiş gibi. Yapılırsa ne olur? O adam da bana, vay bu bana böyle mi dedi, ben de ona böyle dedim. Polemik yani başlar. Onun için biz şahısları bu noktada hedef almıyoruz. Hedef aldığımız insanlar var. Reddiyeler yazılmış. Ha reddiyeler yazıyoruz. Hayrettin Karaman'a reddiye yazmışız. Batıl görüşlerine reddiyeler. Yahudi Hristiyan cennete girecek dersen, iman şartı ehli kitabı iki dersen, peygamber ehli kitaba Müslüman olun demedi. Kur'an'ın hedefi milletin Müslüman olması değil. Yani diğer din mensuplarının. Dersen ben senin profesör, hocaların hocası bilmem nesine bakmam. Hakaret de yapmam. Reddiyem kitabım piyasadadır. Mustafa İslamoğlu'na bu kadar reddiye yaptım. Tabii onlar dergi yazılarıydı. Şimdi kitaplaşıyor. Kader yoktur, alın yazısı yoktur, amentüleri bozarsan reddiye yaparım. Zaten ne hikmetse benim reddiye yaptığım adamlar saham bellidir. Ben ne yap sanatçıyla, artistle bilmem neyle uğraşacağım ben. İşim olmaz diyorsun. İşim olmaz. Ama benim reddiye yaptığım adamların da Allah'tan hiçbiri de karşıma çıkmaya pek cesaret edemedi bugüne kadar. Yani. Çünkü onlara isim vererek reddiye yaptığım için hak doğmuştur yani. Ama cevap hakları doğmuş. Cevap hakları doğmuş olabilir. Onlardan da bir cevap gelmemiştir. Bu adam bize iftira atıyor matıyor diye bir cevap gelmemiştir. Mustafa İslamoğlu bir kere bir cevap vereyim derken şeye döndü yani. Kusura bakma padişahım hanım sultan zannettime döndü. Özrü kabahatinden büyük oldu. Ya dedi ben dedi bana dedi iftira ediyorlar dedi. Benim adımı da vermiyor. Niye iftira ediyor dedi. Ben dedi hayızlı kadına dedi namaz kılar demedim dedi ya. Oruç tutar dedim dedi. Allah'tan kendi ağzıyla da dinledim yani. Ben ona iftira atıyorum. Ben iftira atmıyorum ki. Ben onun dediğini söylüyorum. Ben namaz kılar demedim. Ben zaten sana efendim namaz kılar dedin demiyorum ki. Namaz kılar diyenler de var ilahiyatçılardan. O genel. Ben dedi oruç tutar dedim. Nasıl oruç tutar? La tusalli ve la tesub buhara dedi. Oruç tutamaz namaz kılamaz diyor. Farkı ne? Oruç nasıl? Zaten oruçla daha alakalı. Kur'an okur mu? Kur'an okuyamaz. Dinleyebilir. Eliyle de tutamaz. Ona bakarsan oruç daha sıkıntı. Kan kaybı var. Yani namaz pek taalluk etmiyor o kadar. Oruç daha taalluk ediyor yani. Mantıkla din mi olur ya? Bu halinde sen kılamazsın, tutamazsın buyurmuş İslamiyet. Yani burada. Demek benim yaptığım reddiyeler belli şanslara olduğu zaman ben isim veririm. O isim verdiğim adam da kalkıp çıkıp da ben böyle demedim. Ama ben işte bak kitabında sayfa veriyorum. Veya şu programda dinledim, ben dinledim diyorum ben. Farkındaysanız onun bunun nakliyle de konuşmam. Çünkü reddiye konusu ciddi bir konudur. Ama böyle efendim sanatçı, futbolcu, şucu, bucu, ayrancı, şıracı, bozacı. Şimdi ben kalkıp da bunların ne yaptı, ne yedi, ne içti, bana ne ya insanların. Bir de kadına başını örttür de resim şey bunlar. Yani yakıştı mı şimdi bu şey böyle? Siz yakıştırıyor musunuz yani bir kadının başını örtmüşler de konuşmuşlar? Yani yakışmaz. Yani ilk defa tanık olmadığım için hani bazı gazetelerde yok, bunu bize yakıştırır mısınız? Yapıyorlardı. Yani bize yakıştırır mısınız? Biz yapar mıyız böyle şey? Ne alakamız var böyle şeyle? Zaten kadının resmini basmak dediğim gibi abes. Bunda zaten da resmini hiç basmayız diyorsunuz. Tabii. Aa bu görüş onun görüşü diye demiyoruz ki biz zaten. Yani bu hayvan hakları bilmem ne adı altında Kurban Bayramı'nda bu kadar sene et tüketilir, kesilir, yenilir, içilir. Kimse bir şey demez. Allah için ibadet hem de fakire fukaraya da sadaka. Öbüründe kendi alıyor kasaptan yutuyor. Burada da fakire fukaraya da dağıtılma yönü ağır basıyor. Böyle bir şeye karşı gelindiği zaman kalbinde maraz var demektir. Zaten bir insan, ha ben bu lafı zaten bir çocuk demiş diyorsunuz. Yani o yani haber lafı, öyle. Ben şimdi kimin lafı diye demiyorum bakın. Yanlış anlamayın, kimin lafı olduğunu da bilmiyoruz şimdi madem öyle. Ama bir insan böyle bir din mi olur ya? Hayvanları kurban diyor dese kafir olur. İmandan çıkar. Tabii kafir olması için önceden Müslüman olması lazım. O da ayrı bir dava. Yani herkes kafir olmaz. Evet. Evet. Şimdi hemen bir izleyicimizin sorusunu aktaralım sizlere. Tabii biraz matematiği yok gibi gözüküyor bu sorunun ama ben hızlı okuyayım. Kurbanla alakalı bir soru sormuş izleyicimiz. Demiş ki bizim bildiğimize göre büyükbaş hayvana 7 kişi ortak olup kurban görevini yerine getiriyor. Tanıdığımız bir arkadaşımızın sorusu üzerine bu soruyu sorma gereği duydum. Arkadaşımız büyükbaş hayvana 7. kişi olarak ortak olmuş. Kendi hissesine düşen bütçesini aştığından dolayı kendi hissesine düşen bedel parayı veremeyeceğini anladığında başka bir arkadaşıyla beraber bu parayı ortak vermek kararı almışlar ve ikisini de kurbanının kabul olduğunu düşünüyorlar. Yani 8. hisseye çıktı anladığım kadarıyla. Diğer 6 hissedarın 8. bir hissedarın katıldığından haberi yok. Allah Allah. Bu şekilde kesilen kurban olur mu? Veya diğer 6 kişinin kurbanı şüpheye düşmüş olur mu? Ne şüpheye? Gümbürtüye gitti. Ama o 6 kişinin günahı yok mu? 7.'nin böyle bir iş yaptığından haberdar haberi değiller. Haberi yoksa da günah bunun tabii. Ama onların haberi olunca iade etmeleri gerekecek. Kurbanları gitti boşuna yani. Şimdi burada eğer ki ben burada parayı denkleyemiyorum dese, öbürü ona hediye verse veya borç verse hisse yine 7'de kalır. Hepsininki bir sorun çıkartmaz. Ama ben efendim kendi 7. hisseyi 2'ye bölüyorlar. Bunlar o zaman başlayacak yok. Adam ben bir hisseye girdim deveye. Efendim ben de bir hisse açtım. 7 hisse de benim hisse. Ne olacak bu iş? Yani orada 8'e tabii gidiyor. Tabii. Çünkü neden? Onu da kurbanı, onun kurbanı da kabul olacak. Demek ki orada borç diye hediye değil. Tamamen hissede 2 kurban. 8. hissedar olarak giriyor ve diğer 6 hissedarı da kişinin de kurbanı haberdar etmiyorlar. Yani haberdar etmemekten dolayı bütün günah bunlara yüklenir. Ama ve lakin öbür 6 kişinin de kurbanı olmamış olur. Ama adam mesul olmaz bilmiyorsa. Kurbandan sonra haberdar olurlarsa iadesi mi gerekir? İade derken kurban olarak iadesi gerekmez. Kıymetini sadaka verecek. Anladım. Şimdi bir izleyicimizin. Ama iş mi ya? Sizden bir talebi işte, var. Ben ne dedim onun için? Ortak alırken dikkat edilecek bu kurban işinde. Böyle insanla ortak olursan ne yapar vallahi seni? Valla çok ilginç yani. Ben ilk ya defa böyle bir şey duyuyorum. Şimdi bir izleyicimizin sizden bir talebi var. Selamun aleyküm hocam diye başlamış. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Yıllardan beri sizi dinliyorum demiş. Seferi olarak kurban kesilir mi diye sormuş. Onu aslında biz geçen hafta geçen cevabı hafta verdik. Cevapla, hala o sorular devam ediyor. Ya niye dinlemiyorsun programı dedim. Herkese ayrı cevap mı vereceğiz ya? Telefonda öyle dedim birkaç kişiye. Hani benim yakınlarımdan tabii. Bana anladım. Telefonla da herkes ulaşamaz ama. Niye dinlemiyorsun? Hala bu hafta bile gelen sorular var öyle. Ya biz öyle de burada mübarek insan. Ama turbun büyüğü heypede hocam. Daha devamı var. Bir de kusura bakmazsanız diye başlayan bir cümle kurmuş. Televizyonda giydiğiniz eski elbiselerden bir takım istiyorum. Televizyonda giydiğim eskimedi ki daha bir sene oldu ya televizyon. Daha öncekilerden belki vardır hocam. Veya bu bir sene içerisinde bir giyip bir daha giymedikleriniz vardır. Onlara müşteri olmuş bu izleyicimiz. Cübbe. Herhalde cübbe. Sokakta giyecek miymiş? Herhalde nerede evde öyle mi giyecek Kadir hocam? Kadir gecesi evde giyeceğim diyor da bazıları. Ya, biz, ben öyle mi? Kadir gecelik cübbe dağıtmıyorum. Öyle mi Kadir? Kadir gecesi. Yok yani evde kimse görmediği yerde. Öyle olur mu? Şimdi yani, efendim bize niye cübbeli dendi? Birkaç cübbemiz olacak herhalde. Yani bu birkaçtan fazla gibi gözüküyor. Ya birkaçtan fazla da işte sizin yüzünüzden program çoğalınca bak. Bu hafta bile bak aynı şeyi giydim geçen haftada. Yine bana itiraz oldu. Ya değiştirme işte. Ya bırak ne değiştirir? Millete çok cübben var zannedecek. İstemeye başladı. İstediler hocam. Yani, ben de değiştirme. Aynı cübbeyle yani, geleceğim. Buna ben şahitlik ederim yani. Hocanın maşallah çok cübbesi var diyebilirim yani. Ya tamam. Bir tanesini bağışlayın hocam. Ya bağışlayalım da bu kötü emsal teşkil eder. Suyu misal olmaz. Ya Nasrettin Hoca'ya gelmiş adam demiş. Hoca ben ne var? Demiş yıllanmış sirke var mı demiş. Var demiş. Biraz verir misin demiş. Evladım her isteyene verecek yıllanır mıydı bu sirke demiş. Şimdi bizim de cübbeler yıllanacak bak, demek ki. Babacım ha sponsor bulsunlar. Gidenin yerine sponsor olursa ben eski cübbeleri veririm ya. Şey değil ya. Evet, Ondan sonra yeni cübbe bize düşüyor o yani. O zaman sponsorlara duyurulur burada. Yok sponsor bulursa o cübbeyi alır. Sponsor yeni bir cübbe verir tamam. Evet. Ama kumaşı şeyi ben bakacağım yani. Ha hocama beğendirmek kaydı şartıyla. Aa, tabii faize girer öyle düşük verirse yani mesela. Aynı maldan olacak. Efendim bir ara daha vereceğiz ve ardından. Ya o şeyi var mı adresi falan o kardeşim? Mail adresi vardır. Bilmiyorum bu sizin de mail. Geçen hafta da hepten gitti diyorsun. Ama yok bunun bu eski. Bunun mail adresi vardır bunu verebilirim. Bakalım ilgilensin telefon. Ulaştığınıza yani bakalım. Bu cübbeyi isteyen izleyicimizin. Benden bazı 5-10 sene sonra istekleri yerine gelenler oluyor. Yani şöyle ısrar Allah ömür ve sabır versin o zaman bir 5-10 sene daha beklerse mübarek, bu, hocamızdan bir cübbe yani, gelecek. Ben unuturum. Evet. Şimdi adam geliyor. Ya ben unutmam yani eğer unutmayın derseniz. Ama şimdi şöyle sipariş üzere olmaz. Adam diyor ki hocam bana bir şeyli ver. Ben de çıkarıyorum diyelim bir şeyli verdim. Tesbih verdim. Takke verdim. Şimdi sen beğenmiyor. Ne vereceğim sana ya? Kıymetli bir şey verdim. Kıymetli bir şey de ne? Kıymetli ne var? Bilemiyorum. Yani belki yeleğin düğmeleri falan olabilir bilmiyorum. Çok yakından görmedim ama ilgimi çekti. Bu düğme de zaten bardakçının da takıldığı düğmeler. Onlar mı onlar? Bir tane bu var zaten böyle düğmeli. Bilmiyorum. Bu da değerli izleyiciler bir ara daha vereceğiz. Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbete devam edeceğiz efendim. Değerli izleyiciler Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Devam edeceğiz ama hatırlarsanız hemen reklam aralarının sonunda az sonra diye bir teaser girdi. Şimdi geçtiğimiz hafta zannediyorum Bursa'da yapılan sohbetten 4,5 dakikalık bir bölüm var. Ona bir kulak verelim sonra devam edelim. Bunlar yaptılar canlarını çıkarttılar. Ne yaptılar? Robot yaptılar. Hala uğraşıyorlar o robota. Kaç milyar dolar gitmiş robota? Japonya ayrı uğraşıyor, Amerika ayrı uğraşıyor. Peki bu robot ne yapar? Ameliyat yapacak, ameliyata girecek, doktora yardım edecek, onu süpürecek, ev süpürecek, şunu yapacak, bunu yapacak falan. Ama şarjı bitmezse, ama pili varsa, ama düğmeye basarsan, ama kapatma düğmesine basarsan hiçbir şey yapabilir mi? Yapamaz. Bu kadar Amerika, Rusya, Japonya toplanmış, bir robot yapmış. Efendim göğe yürüyor, göğe elini kaldırıyor bir şeyler. Ama ceryan gitti, pil bitti, iş bitti. Sinek öyle mi? Değil. Küçücük sinek ama ne seni takar ne Amerika'yı takar. Sivrisineği Allah niye yarattı? İmam Şafii radıyallahu anh'a sordular. Dediler ki Allah Teala bu sivrisineği niye yarattı? Buyurdu ki medilleten lil muluk kralları rezil etmek için yarattı. Ne demek? Nemrut neyle helak oldu? Dünyanın tek hükümdarı, bütün dünya ondan sorulur idi. Bütün orduya Allah sinekler, sivrisinekler yolladı. Ne kadar sivrisinek biliyor musun? Onlar biraz iri sivrisinek. Öyle iri sivrisineklerden bulut gibi geldi. Bütün ufku kapladı. Ufuk görünmüyor. Dağlar, taşlar görünmüyor. O kadar sivrisinek var. Nemrut'un ordusu kaç milyon? Koca orduya sivrisinek geldi. Ne kadar geldi biliyor musun? Bir adama 1 milyon, 2 milyon düşüyor. Bir adama. Allah'a ne var? Ol dedi mi oluyor? Senin gibi imalat yapayım diye 1000 tane ayrı hesap, 2000 tane ayrı hesap. Hacı abi 5000 istiyorsan rakam şu kadar yükselir falan. Öyle bir şey yok. Ol dedi mi oluyor? Adam başına düştü 1 milyon sivrisinek ya. Ne yapıyorlar biliyor musun? Adamı geliyorlar buradan yemeye başladıkları anda bir bakıyorsun tak et gitmiş, iskelet düşüyor yere. Et kalmıyor. Ayaktan yere düşene kadar iskelet. Et kalmıyor. Tefsirde okudum ben bunu. Filmde seyretmedim ha. Amerikalılar bakalım bunu ne zaman çevirecek. Ondan sonra iş sıra geldi Nemrut'a. Nemrut kaçıyor, kaçıyor. Mevla da onu öldürmek istemiyor. Yoksa ona da hadi sen Nemrut olsun, şanın şerefin hatırın için sana 10 milyon sinek. Öyle yapmıyor. Niye? Ölsen çabuk kurtulamazsın. Biraz koş bakalım. Rezil ol. Koştu, koştu, koştu. Nasıl kaçtı? Sarayına girdi, kapıyı da kapattı. Oh! Derken bir sivrisinek girdi kapının deliğinden. Sivrisinek girer. Eski kapılar da biliyorsunuz. Delikleri büyük, anahtarları büyük böyle kapılar eskiden. Orada sivrisinek girdi. Oradan da geldi, burnunun deliğinden girdi. Ne yapacağım? Durup durup kendine ya. Şimdi biz sokaklarda bu kadar geziyoruz, sinekler bize bir şey yapmıyor diye rahat rahat dolaşıyoruz. 1 milyon insanın içinden Allah gönderse bir sineği gelir senin burnuna girer, kimseye girmez. Mevla dese ki şuna gir, ona girer. Şaşmaz. Oradan sinek, nasıl bir sinek? Topal. Topal sinek. Yani Allah Teala buyuruyor ki ey dünyanın tek kralı olan Nemrut, sana diyor 1 milyon sinek fazla gelir. Bir sinek, sağlam sinek bile fazla gelir, sana topal sinek yeter. Sinek girdi buraya, kafasında vız vız vız vız. Şimdi ne yapacak? Dedi ki Nemrut böyle duruyor, kafası durmuyor. Vurun dedi kafama. Belki durur dedi. Bir tanesi tokmağı aldı, kafasına böyle vuruyor yavaş yavaş. Hızlı vur dedi, hızlı vur. Yani sinek durmuyor. O acıyı duymamak için vurduruyor. Kafasına vurdukça ya sen hızlı vuramıyorsun diyor. Başkası hızlı vuran gelsin. En çok vuranınız diyor en makbulümüzdür. Öyle biraz bir duruyorlar. Şöyle bir duruyor, sinek başlıyor. Fız! Vurun vurun diyor. Ne kadar dayanır adamın kafası tokma? Beyni iptal. Beyni ezildi. Öldü gitti. Anladın mı şimdi? Çifte teke yemin ederim. Allah'ın en ufak ayetlerinden biridir. Sivrisinek. Bak. Değerli izleyiciler, Cübbeli Ahmet Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Az önce izlemiş olduğunuz bölüm, geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Bursa'da bir sohbetten alıntılanmış bir bölümdü. Hangi bağlamda ve nereden buraya geldiniz hocam? Nemrut. İşte o 10 gecelerin anlatılıyordu ya. Evet. Estağfirullah fecri işte imsak vaktine güne yemin ederim. Ve leyalini aşır 10 geceye yemin ederim. Ve şef'i vel vetri. Çifte teke yemin ederim. Yani her şeyin çift yaratıldığı, yani Allah'ın tek olduğu o noktadan gelince yani her mahlukta ayetler var. En ufağına dersen sivrisinektir. Ama onda ne kadar hünerler var. Robot yaparsın, şunu yaparsın, bunu yaparsın. Ama sivrisinek yapamazsın. Neden? Sivrisinekte can var. Yani hayat var, o kendi isteğiyle hareket eder. Ama robot yaparsın, o senin düğmeye basmanla, şarjla, pille hareket eder. Yani o sivrisinekteki ayet çok daha büyüktür. Yani küçüldükçe, mahluk, yaratık küçüldükçe, hatta orada şeylerde misal verdik işte, ayranın üstünde beliren, kendiliğinden meyve kabuklarında falan oluşan, böyle toprakta veya bir yere kapatılan toprakta olan oluşan kurtçuklar veya işte ekşiyen yoğurttaki sinek, küçücük, onlar sivrisinekten de küçük. Ama onlarda hep hayat var. Yani canlılık var. Yani bütün hünerlerini sergilediği makine, motor, bilmem ne, koca büyük dev cihazlar hep işte dediğim gibi benzinden, pillen, şarjdan, şunu düğmeyle falan. Ama bu kadar küçük gördüğün şey daha büyük bir hünerdir. Neden? Kendi iradesiyle hareket ediyor o. Kendi kıpırdatıyor yani. bu gibi şeylere girilmişti. Oradan da bu tabii daldan dala geçiliyor. O sonunda aynı yere dönülüyor. Yani bizim o biraz şeydir. Önemli bir hususiyettir. Adam koparır gider yani. Bazen yarım saat mevzu gider dağılır. Ama tekrar geri dönüldüğünde noktasına... aa ben nereye gitmiştim yani. Evvelce biraz tabii hapis sürecinden sonra mı oldu şey oldu. Birkaç sefer bir dağınıklık yaşadım kürsüde. Ya tabii çok 35 senelik kürsü hayatım var. Yani açıldım da toparlayamadım yani. Birkaç kere cemaatle nereden geldik buraya dedim. Mübarek biri bir şey biri bir şey biri bir şey derken yine onlar da tam tutturamıyor ama çünkü bizim açıldığımız yerde onlar da kaybetmiş pusulayı. Ondan sonra yine onların dediklerinden de olsa birden çağrışım yaptığı oldu yani. Geridim birkaç kere de öyle bir vakayla karşılaştım ama bozuntuya vermemek için imtihan ediyormuş gibi bir numara yaptım yani. Nerede kalmıştık falan. Halbuki kafa git baktım ki dağılmışız yani. Ama Mevla şimdi elhamdülillah Allah'a hamdolsun Allah nazardan muhafaza etsin. Yine toparlıyorum. Yani açılsam da o noktaya geri dönüyorum. Veyahut da toparlayamayacağım kadar açılmamaya çalışıyorum desek daha doğru. Çünkü yaş da gidiyor. Şeker de var. Devamlı hipoglisemi düşüklük yaşıyorum. 25 senede bu zikzak devam ediyor. Yani 400-500'lerle 50'ye kadar. Az önce şekeri ölçtürdünüz ne çıktı? İyi 170 çıktı elhamdülillah ama yani siz soracaksınız diye herhalde iyi sonuç denk geldi yani. Millet de şimdi o turp gibi demesin. O şimdi bir de bakarsın. Yok biz 400'lere falan tanıklık ettik. Yani oluyor. Onun için esas bu şeker düşüklüğü çok fenaymış beyin açısından. Yani diyor 400-500-700 de komaya girsen ayılsan yeni yani düzelsen düşürülse şekerin dengeye yine devam eder beyin hafıza. Ama diyor mesela 40'a 50'ye düştüm ki ben 30'a düştüğünü de gördüm. Şuurumu hiç kaybetmedim elhamdülillah ama ki uykuda da çok tehlikeli bir durumlarla karşılaştım. Ama tabii hep Allah'ın elinde olduğumuzu gösteriyor yani bir anda hiç kanser olma bilmem şu olma bu olma bir gerek yok. Şeker 10 oldu 20 oldu gitti tansiyon 2 oldu gitti. Şey değil yani bunlar Mevla her an kanla işimiz kanla. Kan Mevla'nın elinde yani. Şekeri çıkarır, tansiyon basıncı indirir, çıkarır. Yani sebep, ölüm sebebi araba lüzum yok yani. Ölüm sebebi zaten içimizdeki yapımız ölüm sebebi. Her tarafımız bir ölüm sebebi. Onun için orada da korktuğum yani düşüklük. Yani diyor eğer diyor bir düşüklük komasına bir adam girse ayılsa sıfır olabilir beyin diyor. Hafıza daha şey etmeyebilir diyor. Yani belki yeni şeyler anlayabilir, geçmişi silebilir diyor. Böyle tehlikeli. Böyle bir riski var. Riski var. Ben de o bakımdan şimdi biraz daha yani yüksek şey olacaksa zikzak yüksek tarafını tercih ediyorum eğer şey olsa düşüklüktense. Öyle de korkutuldum yani. Şimdi soruya devam edelim hocam. Bir izleyicimiz şöyle demiş. Ağzımda hararet ver kusura bakmasınlar. Ben pek içmem hiç farkındaysalar. Konuşurken içmem de keyiften değil yani. Bir hararet var. İzleyicilerimiz onu anlayışla karşılıyordur. Bir kurbanlık keçi aldım demiş bir izleyicimiz. Fakat boynuzsuz. Kurbanlık olmasında bir kusur olur mu? Yani doğuştan boynuzsuzsa zararı yok. Sonradan? Sonradan kırılırsa falan yine zararı yok. Ama kökünden kırılırsa olmaz. Yani boynuzluydu kökünden kırılmış. Ondan olmuyor. Böyle yarı kırık olsa olur. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki... 19 sene önce E5'te giderken iki çocuğa çarptım. İkisi de Allah'ın rahmetine kavuştu. 3 ay cezaevinde kaldım. Suçsuz bulundum. Beraat ettim. Tabii şey E5 olduğuna göre demek çocuklar tabii. Atladı şeye. Muhtemelen. Cezaevinden çıkınca çocuklar için kurban kestim. Allah kabul eder inşallah. Benim Allah katında durumum ne olur? Şimdi kurban kesme vazifesi yoktu çocuklar için. İnsan vazifesini yapmakla mükelleftir. O iyilik olmuştur ama esas yapılması gereken kan parasıdır yani. Maktulün yani ölen çocukların ailesine varislerine müracaat etmek zorundadır. Onlar affederlerse bir şey istemiyoruz derlerse konu kapanır. Ama para isterlerse biliyorsunuz bayağı da bir şeydir. Yani hataen öldürmeye öyle girer. Kazan. Evet. Tabii ama diyet meselesi vardır. Diyetün müsellemetün ilahili ailesine diyet ödenecek diyor. Bu da 4 kilo altın falan nasıl tekabül eder? Şimdi bayağı bir paradır. 4 kilo altın 400 bin lira gibi. Tabii ailenin bir rakamdır. Böyle bir talebi var mı yok mu filan. O zaman onlara sormak zorunda. Bir helalleşme söz yani konusu gidip, oldu mu? Yok diyorum. Vazifesi şudur. Yani kurban kestimle yetmez. Evet, o, kurtaramaz yani. Yani kurtaramaz çünkü borcu değil onun zaten kurban kestim. Evet. Borcu ailesini bulmaktır. Helalleşmek. Helalleşmektir. Adam helalleşirse ne ala? Affederse ne ala? Değilse para isterse alma hakkı vardır. Bu para diyet meselesi. İki de çocuk olunca iki diyet artık neyse onun meselesidir. 800 bin lira, 800 bin yani iki çocuk. Büyük bir rakamdır. Büyük adam da ödeyemeyebilir. Tabii ki ailesi de insaflı ve makul olmak durumundadır. Senin çocuğun atlamış ola yani. Adam da şimdi durup dururken gelip köşede onu bulmamış. Dolayısıyla orada bir makul olmak durumundadır. Fakat bu gibi durumlarda İslam akileye, yani bu adam da tek başına bu parayı istendiği vakit ödeyemeyeceği için o kaza yapan adamın ailesine de yük bindiriyor. Yani aile toplanıp aile yardım etmelidir diyor İslam. Kaza yapanı tek başına bırakmıyor orada. Orada fıkıh aileye de yük bindiriyor. Bütün aile buna bir şeyler verecek diyor. Bu nasıl böyle tek başına ödesin diyor. Dolayısıyla orada o şey işler. Karşılıklı sulhe gidilmelidir. Ama sulhe gidilse bile adam diyor ki bir 50 bin lira ver bari. Bir 100 bin lira ver. Yani 400 bin liradır da 50 ver. Yani deyip de sulh olunmazsa. En azından bir helalleşmenin yolunu bulması lazım. Adam affederse ne ala değil de para istiyorsa istediği parayı vermek zorundadır. Hocam son reklam arasını vereceğiz. Onlar da baskı sonra yapmasın diyorum. Sulha gitsinler ama bir miktar yani anlaşıldığı miktarı ödemezse helal olmaz bu iş. Evet. Son reklam aramız ondan sonra zannediyorum 5-6 dakikalık bir veda bölümü var ki onu birkaç haftadır doğa biçiminde tamamlıyoruz. Son aramızı verelim. Son bölümde yine birlikte olalım. Bir de adak borcum var. İkisini birden kesebilecek durumda değilim. Hangisini önce yapayım? Kurban vacipliği günlüdür. Yani bayramın 3. günüyle biter. Onu yapsın. Çünkü adak tabii acele edilmekte fayda vardır. Adağında hani yerine geldiyse o iş bağlanan adak yapılan konu tahakkuk ettiyse onu da acele etmek lazımdır ama hani vakitli değildir. Şu bir saat geçti işte kurbanın olmadı şimdi. 3. gün güneş battı. Ondan sonra kestin. Kurban olmadı Hanefi'ye göre. Bu adak öyle olmadığından kurbanı takdim etsin, tercih etsin. Adağı yine ilk fırsatta da adağı yerine getirir. Evet. Buyurun hocam. İnşallah. Şimdi yine bazı şehitler var ama herhalde şeylerden, kazalardan olmuş. Kamyon altında kalmışlar falan. Ama yıldırım düşmesi var. Uçak düştü. Uçak düşmüş. Bir binbaşıyla bir üste hemen. Evet onları oldu. Yazmışlar. Biz onlara da isimleriyle şehadet okuruz. Dualar yaparız inşallahurrahman. Şimdi mübarek Arafa gecesidir. Duaların reddolunmadığı gecelerdendir. Onun için Allah'ımıza yalvarırken Rabbimizin bizi duyduğunu, niyetlerimizi bildiğini, bize bizden yakın olduğunu itikad ederek ve mülahaza ederek İnşallah ihlas ile sadece ona yalvardığımızın şuuruna ererek Allah'ımızdan kabul bekleyerek ve kabul olunacağımıza da yakinen inanarak hiç şüphe etmeyerek dua edelim. Buyurun amin. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aliyye ve sahbihi ecma'in Allahümme ya alim ya halim ya alim ya azim La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim Ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin ya arhamer rahimin Ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavati vel ardı ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram ya del celali vel ikram La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minez zalimin Ya Rabbi şu mübarek Arafa gecesine kavuşturdun. Bayram gecesine de kavuştur ya Rabbi. Daha nice bayramlara rızan üzere kavuştur ya Rabbi. Salah üzere, takva üzere, ibadet-i taatlerle, sana itaatlerle, nice bayramlara hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Bayramlarımızı dostlarının bayramlarına ilhak eyle ya Rabbi. Rızan üzere bayrama kavuşmak ve aff olarak bayramdan çıkmak, günahsız çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle Arafa gecesinin, yarınki Arafa gününün, bayram gecesinin, bayram gününün ibadetlerine ve vazifelerine karşı bize yardım eyle. Zikrine, şükrüne, güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun fatihin. Kurbandaki hikmetleri bize anlat ya Rabbi. Kurbandaki teslimiyeti bize anlat ya Rabbi. Bize öyle diye İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam gibi teslimiyetler nasip eyle ya Rab. İtirazlardan muhafaza eyle. Kazaya rıza nasip eyle. Sen bizi kendinden razı eyle. Sen de bizden razı gel ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasın. Hastalarımıza acil şifa. Nerelerden dinleyenler varsa, ne hacetleri, ne muratları varsa, ne sıkıntıları varsa, mübarek Arafa gecesinde Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahara'da, şu anda Mina'dalar, Arafat'talar, Hüccac'ın dualarına ilhak ile müstecab eyle. Ya Rabbi onların da haçlarını kabul eyle, kolay eyle. Bize de fazl-ı keremle helal maliyle tekrar tekrar nasip eyle. Sen fazl-ı keremle bizi de onlara ortak eyle. Şu mübarek gecede, yarınki mübarek günde, güneş battığında günahlarımızı da batırmasını, dökmesini, düşürmesini nasip eyle ya Rabbi. Seyyiatımızı mahveyle, hasenata tebdil eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayrun nasirin. Ne kadar hastalıklarımız varsa acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Geçim rahatlıkları, bollukları ihsan eyle. Ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle. Çoluk çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Amin diyen dillerine harcamdan azad eyle. Mübarek gecelerde, günlerde vazife olarak verdiğin tekbirlere, zikirlere muvaffak eyle. Gafillerden olmaktan muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle, kabirlerine nur eyle. Murat Taşkın, Oğuzhan Altıntaş, Erol Özkul, Serdar Kandemir ve Engin Kayadibi askerlerimizden, subaylarımızdan bu hafta içerisinde çeşitli kazalar ve vesilelerle şehit düşmüşlerdir. Rahmetlerine ilhak eyle ya Rabbi. Kabirlerine nur eyle ya Rabbi. Bütün asker polis şehitlerimizin de ruhları için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Şehadetlerimizi kabul eyle, ruhlarına hediyeledik ihsan eyle. Bizlere de son nefeste kolayca okumak nasip eyle. Ahiru akıbetlerimizi hayır eyle. Her işte akıbetimizi güzel eyle. Dünyanın rezilliğinden, ahiretin azabından hıfzu emin eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil alemin. Evvela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ehli beytinin, ashab-ı kiramının, tabi'in etba'i tebe'i tabi'inin, bütün geçmişlerimizden, müminin, müminatın, asker, polis ve bu ismi okunan şehitlerimizden ve özellikle dinleyicilerimizin geçmişlerinden, bütün imanlı erkek kadınların, Adem babamıza, Havva anamıza kadar ulaşan bütün ecdad-ı ceddatımızdan, inananların, imanlı ölenlerin de ruhleri için şu mübarek gecede hediye olmak üzere. El Fatiha. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri Flash TV ile canlı yayını.